middernacht. Het is maandag 25 augustus. Renate Evers met het NOS Journaal. De Britse acteur en regisseur Lord Richard Attenborough is overleden. Attenborough begon zijn acteercarrière in de jaren 40. Hij speelde onder meer in de films The Great Escape en Jurassic Park van Steven Spielberg. En ook als regisseur had hij veel succes. In 1977 regisseerde hij A Bridge Too Far, een film over de slag om Arnhem. Hij won in 1983 twee Oscars voor zijn film Gandhi. Richard is de oudere broer van David Attenborough, de maker van natuurdocumentaires. Lord Richard Attenborough was al geruime tijd ziek. Hij is 90 jaar geworden. In het noorden van Californië is de noodtoestand uitgeroepen na de aardbeving van vanmorgen. Volgens Amerikaanse media zijn zeker 120 mensen gewond geraakt, van wie 6 ernstig. De beving met een kracht van 6,0 op de schaal van Richter was iets ten noordoosten van San Francisco. Duizenden mensen zitten zonder stroom doordat veel elektriciteitspalen zijn omgevallen. Een Amerikaanse journalist die bijna 2 jaar geleden in Turkije werd ontvoerd is vrijgelaten. De man is overgedragen aan vertegenwoordigers van de Verenigde Naties. Hij werd in oktober 2012 in een Turkse stad ontvoerd, waarvandaan hij Syrië wilde binnengaan. Volgens de Amerikaanse minister Kerry was hij ontvoerd door Al-Nusra, een Syrische terreurbeweging. Theaterfestival De Parade heeft dit jaar minder bezoekers getrokken dan vorig jaar. Volgens de organisatie is dat vooral te wijten aan het slechte weer en het WK-voetbal. In totaal zijn het zo'n 245.000 mensen gekomen naar het reizende festival in Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Vorig jaar werd nog een recordaantal van 300.000 bezoekers gehaald. Het weer, vooral in de kustprovincies, kan nog een enkele bui vallen. In het binnenland koelt het af tot een graad of 6 en wordt het nevelig. Overdag af en toe zon, maar vanuit het zuidwesten trekt een regengebied het land in en het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij NPO Echte Janne Radio Verboten. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben NPO Jan Heemskerk. Beeld bij geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is niks anders dan Echte Janne en dus niet NPO Echte Jannen. Nog niet, maar dat gaan we binnenkort veranderen. Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus loop jij mee om keihard de orde te bewaren bij weet ik veel hoeveelste pro-Gaza-demonstratie. En brengt een Hamas-fanboy de Hitler goed voor je neus. En het enige wat jij dan zegt is foei en je loopt weer verder. Zoals een of andere agent met een dikke reet in Amsterdam. De benen is een ontzettende Johan Jan. Zeker weten, Jan. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Ja, ja. Of Johan. Echte Jan of Johan. Nou ja, ik kan natuurlijk niet ontbreken, want de afgelopen weken zit hier er wel altijd wel bij. Prominent bij jou, hoor. Yo, is Jas van Aartje. Ik zie het als mijn taak tot mijn laatste snik dat ideaal van die samenleving te verdedigen. Josias de Wegkijker heeft zichzelf weer eens op de kaart gezet van incompetente bestuurders en van artsen, die stond al dik op één. Dit keer heeft hij het op onderzoek laten vragen, ja, een onderzoek laten doen ook, naar een plaatje op geen stijl. Want, wat erg. Josias die werd daar op het lijf van de onthoofde journalist gezet. Vele malen erger natuurlijk dan de Hitlergroet en het doodwensen van een Joden. En veel erger dan een demonstratiebod voor heel Den Haag. Den Haag zit op de grondwet. Dood. Totaal verschrikkelijk, Jan. Een plaatje, dat doe je toch niet, Jan. Een plaatje. En wat zei het OM, Jan? Nou, die waren er snel bij. Ja, die waren er heel snel bij. Maar die zeiden ook, ja, maar dit is een indirecte doodsbedreiging aan het adres van Josias. Echt waar? Onze gezellige vrienden van de islam, die staan dood aan de Joden te gillen. Niks aan het handje. Nee. Dat is ook geen indirecte doodsbedreiging. Nee, geen grens overschreden. Nee. Maar als je dus op een shockblog een totaal zichtbaar plaatje ga photoshoppen, ja. Dan moet het OM ingeschakeld worden wegens doodsbedreiging. Dus dood aan alle Joden, niks aan je. Nee, ik snap het al. Van wie leg je dan nog uit? Photoshop plaatje, doodsbedreiging. Ja. Snap je dat nou? Ja. Ik snap het wel, maar ik snap het niet, Jan. Nee, maar in ieder geval, Jozef van Aartje is de Johan van de eeuw. Ja. Nou, ja, ik denk dat we daar wel over eens zijn. Hè? Zullen we dan verder met Dave Roelvink? Ah, waarom niet? Ik ging gewoon helemaal vanuit dat ik zo'n vieze slang bezig moet gaan pakken. Nou, dat was meer het meisje van Pacht, die vieze slang bezig ging pakken. Volgens mij moest Melissa een vieze slang vastpakken. Nou ja, iedereen heeft het gevolgd. De zoon van onze Tries is een enorm sukkel. Dat hebben we vorige week van zijn vader mogen horen. Maar goed, dat je je laat kopkluiven door een rijke bimbo. Prima. Dat je dure champagne opzuigt van de vader. Ook prima. Dat je allemaal rare niet deugende vriendjes meeneemt. Nou, moet je zelf weten. Maar prima. Dat je het stokslobberen laat filmen. Nou, slim is anders. Maar goed, weet je, kan je uitschelen. Dat is nog wel, sommige mensen vinden het nog stoer ook. Maar dan is alles uitgekomen. Dan ga je de boel nog leegstelen ook. Ja, en dan ontken je dat je wist dat je gefilmd werd. Ja, terwijl je ook. Nee, maar terwijl dus ook, Jan. Je ziet hem echt in die camera kijken van, word ik me hier een potje lekker af zo of wat? Ja, met een bakootje van papa Pach. Van ja, de, en dan, kijk eens, licht hoor. Maar dat is helemaal niet door, joh. Ja, maar ja. En nou schijnen ze dat meisje ook nog drogen gegeven te hebben, drugs. Ja, maar dat vind ik dan weer zo flauw. Kijk, ik begrijp best wel dat. Nee, maar als je natuurlijk. Kijk, die meneer is baas van verschillende McDonald's. Hè. Ja, dus die heeft een heel vers wereldbeeld. Net zo vers als de hamburgertjes onder die warmhoutlamp. En die ding is op een gegeven moment. Hè? Die dochter van mij, dat is gewoon een ordinaire stol. Die is gewoon Dave Roelvink aan het stok slobberen. Met allemaal leuke vriendjes die mijn huis leegjatten. Wat klopt hier nou niet? Nou, mijn dochter, weet je wat? Die heeft drugs gebruikt. Oh, jij denkt dat die man het niet kan aanvaarden dat zijn dochter gewoon een ordinaire stokslobberaarster is. Als ik dus Melissa zou zijn, overigens wil ik hierbij zeggen dat ik denk niet dat ik onder water kan pijpen. En het ook wil, maar wat dan ook. Nee. Als ik haar was en papa Pach die zei van ja meisje. Oh, ze hebben me GHB gegeven, pap. Ja, dat zou ik zeggen. Want anders kan ze natuurlijk naar die erfenis fluiten. En dan het enige wat ze nog kan doen is op fluiten. Maar goed, snap je? Dus ze heeft gezegd, ja, ik geloof dat ze wat in mijn drankje hebben gedaan. Nou, ik heb ook meisjes hebben bij mij wel dingen gedaan. Nou, er zat niks in een drankje hoor. Maar als ik dat gefilmd had. Nee, laat maar. In ieder geval. Dave is een ontzettende Johan, omdat hij net doet alsof hij dat niet bewust is en zo. En eigenlijk gewoon. Scherp. Ik vind het een lang en moeilijk verhaal. Maar vooruit. Je bent een Johan. Dave Roelvink. Ja, zo is het maar net. Oh, Willem-Alexander. Een hek is natuurlijk heel belangrijk ook daar. Gewoon om tijd te winnen. Ja, als er mensen zouden zijn die wat slechts voor ogen hebben om tijd te winnen. Oké. Dit was natuurlijk niet Willem-Alexander, maar dit was onze minister van Veiligheid, Opstelten. En Opstelten maakt zich ongelooflijk druk om de veiligheid van Willy. Want Willy deed natuurlijk zijn best de afgelopen tijd om als een gewone jongen over te komen. Hij was geen protocolfetist, weet je dat nog, Jan? Een leuke, normale jongen. Gewoon een rustige, gezellige koning van het volk, weet je wel. Na die stijve Bea dachten ze allemaal, wat een leuke vent, joh. Maar ja, nu blijkt dat de WA ook gewoon boven ons gestelde Hans Worst is met schraapneigingen. Want meneertje Koekenpeertje van Oranje, kotst van de poen. Ik krijg zo'n 8 ton per jaar overgemaakt om linten te knippen. En laat dood dat schopvolk opdraaien voor een hek van een 500.000 bij zijn Griekse villa. Kijk, en dan denk ik dus inderdaad, dat is toch makkelijk PR-punten scoren voor Willy. Als je dan gewoon zegt, joh, dat hekje dat rommel ik toch even zelf. Dat heeft toch geld zat. Hij hoeft toch mijn volk niet voor op te draaien, mijn veiligheid. Dan ben je toch een PR-koning? Ja, dan kan je dat wel gewoon doen. Maar nee, dan bel je de Telegraaf. En dan zeg je, ja joh, kom dan zo'n opstel te komen bij mij. Van, we zetten wel bij dat hek voor je neer voor 500.000. Maar ik heb gezegd, hoeft niet joh, dan hoeft de volk er niet te betalen joh. Ja. Interviewtje, jongen. Wat dan het mooiste is, dan belt de volgende dag belt Heras Hekwerker op of zo. Of een van die andere hekwerkers in Nederland. En je zegt, joh, koning. Worry not, als ik wat hekjes op het hek van jou mag plakken, dan is het toch prima. Ja. Dan barteren we dat toch even. Ja, dan noem je ons koninklijke hekkenmaker. Ah, chiquido. Of Edamdeuren, zeg maar wat ik maar zeggen. Dan is het gewoon geregeld. Edamdeuren? Je hebt ook van, wat doet dit toe? Het gaat erom dat ik wat meer namen noem van hekken- en deurenfabrikanten. Oh ja, precies, anders krijgen we weer een boete. Je hebt gelijk hoe dan ook, Willem-Alexander is een beetje dom. Oh, dat vond je grappig, dat een beetje dom? Dankjewel. Nee. Goed. Oh. Oh, je weet nog steeds niet dat jij nu wat moet zeggen. Ik moet wat zeggen. We gaan verder met Jeroen Pauw. Wij halen onze gasten voornamelijk uit de mensen die het nieuws bepalen. Daar zijn vrouwen ontzettend ondervertegenwoordigd. Sterker nog, daar spelen ze nauwelijks een rol in. Kijk, dat is onze Jeroentje. Hij staat natuurlijk al bekend als de grote neuker. En naar het midden een coupeuse bij een Parijs modehuis. Maar nu heeft meneer weer de vrouwtjes te pakken. Alleen dit keer om ze erop te wijzen dat ze geen moer voorstellen in de maatschappij. Nou ja, alle rode vrouwen op de kast natuurlijk. Maar hij heeft een puntje. Waarom vrouwen in de show uitnodigen als ze niks voorstellen in de maatschappij? Dan? Ja, zo is het. Ja, dus wij zeggen met Jeroen, ga eerst eens even lekker aan de slag. Zootje mutsen. Ja, maar dus Jeroen is Uitzonderingen dagen laten, want anders begint het gesprek nogal lastig. Stroef. Ja. Uitzonderingen dagen laten. Zeker. Maar Jeroen Pauw had een punt. Ja, Jeroen Pauw had een punt. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Boom. Onze hoofdgast is columnist voor de Telegraaf en schrijft er. Welkom terug in de show. Siska. Ja, ik doe dat altijd, hè. Het is altijd vervelend, hè. Misschien moet je voor de uitzending voor zeggen, hoe zeg ik je naam eigenlijk? Nee, maar dat vraag ik dan altijd. En als er dan even iets anders is dan Astrid of Jopie, dan weet ik het allemaal niet meer. Nou, doe het nog eens één keer voor als je wilt, Siska. Nou, Siska maar mee. Maar de beste columniste van Nederland word je genoemd. Dank je wel. Columniste, hè? Ja. Of columnist? Nee, niet. Want dat is maar op. Nee, maar echt monopolie. Nee, maar ik vind je wel beter, hoor. Maar Rob Hoogland heeft mij die plek van hem beloofd. Als hij doodgaat of met pensioen. Nou, dus dan ga ik natuurlijk niet bij jou slijmen. Dat snap je ook wel. Ja, nou, moet je die plek waarmaken. Ik? Ja. Nou, dat komt wel goed om mij. Nee, ja, precies. Want eigenlijk vind je al zichzelf de beste communist van Nederland. Hé, hey, wat vind jij communist? Nou van die... Columnist! Communist Sionist en columnist. J. Roos. Ja. Klopt wel. Nou, hey, maar nu ik zeg, Nausicaa, die power, vind jij er nou van? Nou, ik vrees dat hij gelijk heeft, ja. Maar is dat niet een beetje hip om te zeggen? Want dan moet je niet gewoon echt heel kwaad zijn op hem? Ik merkte niet dat hij gewoon echt aan het flirten was met die gedachte. Hij gewoon vertelde gewoon waar het op slaat. Er zijn heel veel weinig vrouwen in bestuurlijke posities. Er zijn steeds minder vrouwen in de politiek, in de Tweede Kamer. Maar... we hebben geen vrouwelijke partijleiders meer. Maar moeten we dan niet speciale vrouwenonderwerpen verzinnen, zoals al die vrouwen zeggen nu? Nou, je dat je dan met je best... Nee, er zijn een aantal mensen... Ja, maar dan moet je het over breien gaan hebben. Ja, dat is toch ook als Jeroen Pauw de grote menopauzeavond wilde organiseren in zijn studio, dan kan hij gewoon genoeg vrouwen krijgen. De grote menopauzeshow. Maar ja, goed, jullie hebben het over vrouwenonderwerpen. Dat is gewoon echt bij uitstek een vrouwenonderwerp. En voor de rest... Maar weet je wat het is? Nee. Kijk... in Nederland is het zo dat als je iets meldt wat niet leuk is, dat mensen dan boos worden. Ze zeggen, ja, maar wat is dat voor raar man? Maar als je natuurlijk, weet je, ze zeggen dan, ja, maar waarom nodig je altijd mannen uit? Nou ja, als je een zinnig gesprek wil hebben in een talkshow, dan moet je een man uitnodigen. Dat weet toch iedereen. Dat het allemaal komt door het glazen plafond. Weet ik niet. Ik heb aan tafel van bij Paul Witteman gewoon heel veel zinnige vrouwen. Die over het wereldnieuws, over journalistiek, over maar het gaat hem natuurlijk over politici en over bestuurders. En daar kan ik dus gewoon echt weinig vrouwen tussen vinden. Nou ja, dat is gewoon zo. Hoe komt dat? Want vrouwen geven dan graag mannen de schuld. Ja, want zij hebben we dan toch ook. Liever gezegd, wij blanke mannen zijn eigenlijk de schuld aan alles. Oh, ja, meestal wel. Dus alvast, sorry. Nee, ja, dat zou je mij niet horen zeggen. Ja, nee, maar dat hoeft ook niet hoor. Het algemene gevoel. Nee, dat is meer... Maar komt het nou door... Eigenlijk, ja, ik zal het alvast al antwoord geven. Dat doe ik graag, hè. Ja. Komt het nou door de blanke mannen? Of komt het nou gewoon omdat die vrouwen ambitieuze part-time bankzitters zijn? Nou, ik denk dat het historisch gegroeid is. Kostwinnerprincipe. Vrouwen gaan gewoon toch traditioneel gesproken minder gaan werken als ze kinderen krijgen. Mannen die worden ook meer betaald, dus die behouden hun salaris en hun positie en hun groeimogelijkheden in de carrière. Ja. Vrouwen treden later in of niet, maar dat gaat niet zo soepel. Maar hebben ze zelf ook niet een beetje schuld? Als je parttime wil werken, dan kun je gewoon echt geen bestuurlijke carrières. Het zijn maar weinigen die dat voor elkaar krijgen. Maar hoeveel vrouwen doen niet een universitaire studie en gaan daarna gewoon lekker thuis gebeurt ook. Warme melk schenken? Ze hebben gelukkig de keuze. Dat is ook een ander deel van het verhaal. Ze hebben gelukkig de keuze. Ze worden niet gedwongen om het een en ander te doen. Nu heeft Jeroen Pauw er zo'n... dat was 2 jaar geleden. 200 liggen... Zal er wel 250 staan nu? Ja, ik denk 250. Ja, hij had ook een woonboot. Maar toen ging het harder, hoor, want hij heeft nu een woonboot. Ja, het is erotiserend, hè, een woonboot. Ja, het schijnt. Macht ja. En een woonboot, heb ik gehoord. Maar, wat vind jij daarvan? Is dat toch niet? Vind je dat ook ik voel nattigheid. Godverdamme, zeg. Zij vindt het ook erotisch. Het duidt van zichzelf, hè, uit zichzelf. Het halve werk is gedaan. We hebben over Jeroen Pauw en mijn vrouw die voelt nattigheid. Woonboten. Maar vind jij hem ook aantrekkelijk? Want zou je dan nummer 251 willen worden? Nou, alsjeblieft niet, nee. Waarom niet? Omdat ik getrouwd ben. Ja, hallo. En een andere man nog aantrekkelijker vindt. Alsof dat er iets mee te maken heeft. Is dat een goede reden? Ja, voor mij is het een heel goede reden. Ja, voor mij ook. Voor mij natuurlijk wel helemaal. Aan. Wordt het nog een brave avond? Ja, heel leuk zo. Dat is een soort monogame praten. Ja, leuk. U zei de glorie. Ja. Jezus, lieve Heer. Hé, we doen nu even de actualiteit. We gaan straks even over. De religie kikt er goed in. Ja, we gaan lekker. Hé, heb je gehoord dat het CDA nu opeens op de tweede plek staat? De partij die eigenlijk dood en begraven en aan het kruis hing? Ja. Hoe kan dat nou? Nou, een partij in de oppositie doet het altijd goed. Ja. En de enige partij in de oppositie al helemaal natuurlijk. Ja, nou ja, en inderdaad, als je nog de gelegenheidscoalities bekijkt. En ten tweede, omdat ze gewoon echt wel heel ferme taal spreken over wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En voornamelijk de opmars van ISIS en het onderdrukken van christenen. Ja, we hebben straks nog een gesprek met Pieter Omtzigt. Raymond Knops. Ook nog Raymond Knops. Twee CDA's politici vandaag in de uitzending. Belachelijk eigenlijk. Maar Pieter Omtzigt is voor mij wel zeg maar de belichaming van politicus die zich ook nog ergens druk om maakt, behalve zijn eigen reet. Nou ja, druk, maar hij komt ook met voorstellen. En hij is gewoon echt constant aanwezig. En hij zet de vinger op de zere plek. En dat doet hij gewoon in de Kamer, dat doet hij in de media. En in deze tijden van totale morele verwarring, politieke verwarring over wat te doen met ISIS, wat te doen met de demonstraties, pro-ISIS-demonstraties, met het antisemitisme op straat, is hij gewoon echt buitengewoon helder. Hé, maar even één dingetje. Nou zitten we natuurlijk, ik vind het ook hoor, ik vind hem ook een hele aanwezige en dappere politicus. Maar het is niet eigenlijk droevig dat we met z'n allen zo ongelooflijk blij zijn dat we er eentje gevonden hebben? Nou ja, zouden er ja, niet 150 van dat soort en dan nog godverdomme ook voor het CDA. Ja, de anderen waren gewoon zogenaamd met vakantie. Nee, maar dit is eigenlijk wel opvallend. Het is ook zo. We denken, we gaan Omtzigt wel even bellen, want die zegt misschien nog eens wat. En dat is toch eigenlijk erg? Waarom zit er niet overal? Al die partijkadaverdiscipline en dat gelul, wat moeten we er eigenlijk Waarschijnlijk zijn er inderdaad gewoon echt in de Tweede Kamer ook meer mensen zijn die zo denken, maar die niet het lef hebben om zich zo te uiten. Wel, eigenlijk is het nou dat Buma natuurlijk Omtzigt is na te kwikken. Maar dit is ook het Omtzigt-effect, toch? Ik hoop het. Ik hoop dat Buma, die toch wel ambigu was over dit soort zaken, ik hoop dat hij de lijn Omtzigt. Ja, als je bij het CDA al over een lijn Omtzigt kunt praten, dat is eigenlijk iets heel moois. En dan is het Buma geraden om dat gewoon te volgen. Nu hadden we vroeger een liberaal rechtse partij waar Jan en ik ook nog wel eens hebben opgestemd. Ja, de VVD. En je verwacht toch eigenlijk dat alles wat nu uit de mond van Pieter Omtzigt komt rollen, dat het eigenlijk uit het VVD zou moeten rollen. Want die waren toch rechts en tegen of tenminste voor aanpakken van tuig. Ja, veiligheid, de campagne was zo. Ja, Rutte zelf is niet zo rechts. Hij noemt zich toch altijd progressief, liberaal. Het is eigenlijk een D66 trucje. Ja, maar kijk, VVD heeft gewoon geen ideologie meer. En eigenlijk ook geen duidelijke visie. VVD is in een spagaat met PvdA. Dat zijn gewoon echt sommige belangen die staan haaks op elkaar. En tegelijkertijd zijn ze gericht op bezuinigingen. Ja, maar goed, dan kan je toch wel nog steeds zeggen, ik bedoel, wat kost het nou? Van dat tuig in de Schilderswijk moeten we met de lat erover. Het kost stemmen, omdat ze het waarschijnlijk niet kunnen waarmaken. Als ze gewoon echt voor harde repressie zouden zijn, zouden ze gewoon echt met een visie moeten komen. Waartoe? Waarom? Wat is er aan de hand in de maatschappij? Ze zouden gewoon eigen kleur moeten bekennen. Tegelijkertijd zouden ze gewoon echt meer geld moeten stoppen naar de AIVD, naar justitie, naar de penitentiaire inrichtingen, naar de gevangenissen. Dat zijn gewoon echt bijna alle instituten die kapot bezuinigd zijn. Ja, maar dan zie ik nou precies heel aardig als je in een coalitie zit met de PvdA, waarvan de helft van het electoraat, want linkse mensen stemmen ook al niet meer op de PvdA, uit allochtone mensen bestaat. Dan krijg je toch een beetje ruzie met je coalitiepartner als je wat gaat hakken op. Dat ook. Of is dat een slechte dag voor me? Maar goed, kijk, ISIS aanpakken is natuurlijk niet hakken op allochtonen. Laten we dat scheiden. Ik bedoel, als de PvdA dat zo doet voorkomen, zijn ze gewoon ongelooflijk fout bezig. Want dan brengen zij dus alle moslims gewoon in verband met ISIS. Dat hebben ze gedaan. Dat hebben ze gedaan. PvdA Den Haag heeft gezegd dat ten eerste de Nederlandse vlag een provocatie is als je daarmee door de Schilderswijk loopt. En dat je met anti-ISIS-demonstratie moslims beledigd. Ja, maar dat zijn zulke domme opmerkingen. Ja, Samson die vertelt vandaag of gisteren nog dat eigenlijk zegt, nou natuurlijk moeten degenen die de rechtsstaat ondermijnen moeten aangepakt worden, vindt hij ook. Maar, in dezelfde zin ongeveer, zegt hij dan ook wel, daar moet ook wel weer rekening mee gehouden worden dat die discriminatie nou eindelijk eens aangepakt wordt, dat we echt werk gaan maken van integratie. Nou, dus hij maakt daar heel duidelijk het verband. Heel verkeerd bezig, want dan breng je dus gewoon echt de misschien honderden of duizenden, misschien wel tienduizenden Nederlandse moslims die iets voelen voor gewoon is, breng je altijd maar in verband met de... wat is het? 1 miljoen moslims in Nederland, hè? Ja. Het is constant het een en het ander worden bij elkaar geplakt. Juist door degene dat de grote strijders tegen discriminatie. Die pakken ze zelf erbij. Ja, hoe komt dat? Waarom doen ze dat? Ja, dat is gewoon echt een angst. Dat is gewoon echt een politiek correcte kramp waarin ze weer schieten. Dat is gewoon echt een... De reparatie van het multiculturele ideaal moet toch bij elkaar blijven. Dat is het gewoon. Maar ja, ze zullen maken dat als oplossing voor het leed. Want dat is echt, als we daar maar genoeg blijven integreren... en elkaar beter gaan begrijpen... en dus ophouden met die akelige discriminatie... en die lieve mensen meer kansen geven... dan worden het vast geen radicalen. Ja, nee, dat is gewoon echt onzin. Radicalisme in Nederland heeft helemaal niks met... althans, moslimradicalisme niets met discriminatie te maken. Dat is gewoon echt geïnfecteerd van buitenaf. Er worden gewoon echt in de radicalisering... en de politisering van de islam in Europa... worden gewoon echt vanuit islamistische dictaturen... gewoon miljarden ingestopt. Het is een fenomeen dat al decennia gaande is. De jaren 70, de jaren 80. Dat is... Weet je wat mij zo opvalt? Hè? Ik heb nog wel contacten ook door mijn werk met politici. En ik stuur ook wel eens berichtjes naar elkaar in de DM. Direct message in Twitter of via WhatsApp. En ik heb wat VVD'ers op een gegeven moment een bericht gestuurd van... Ja, ik weet niet of jullie het zien, maar misschien moet je wel eventjes Van Aartsen terugroepen. Ja. Of in ieder geval iets naars over hem zeggen. En ik krijg normaal altijd gelijk antwoord terug. Maar ik kreeg helemaal nul terug, want ze hebben Van Aartsen niet willen aanpakken... omdat het een vriendje van de club is. Dan denk ik, ja, wat is dat nou? Ja, maar het vriendje van de club natuurlijk. Nou, althans, de club is gewoon echt gedrild in dit kabinet. Maar laten we eerlijk wezen, Van Aartsen is gewoon echt een paars fossiel. Ja. Dat is gewoon echt, dat zit eigenlijk niet meer de VVD van vandaag. Nee. En wat ik vandaag heb gelezen in de krant, in de NRC, naar reconstructie van hoe het allemaal gegaan is, is dat Van Aartsen is gebeld. Van Aartsen is gebeld door Rutte. Die heeft hem uiteindelijk gewoon echt vrij spel gegeven. Jij hebt een goede intuïtie, ga op de intuïtie. Nou, dat is gewoon eigenlijk ook een heel domme uitspraak van Rutte. Ja. Want alles wat Van Aartsen heeft gedaan of niet gedaan, getuigt ervan dat hij geen goede intuïtie heeft gehad, wat er gebeurd is. Vervolgens is hij ook gebeld door Pechtold. En dat vind ik eigenlijk heel erg raar. Pechtold is spreekt zich nu allemaal af, heeft probeert het Buma te overtroeven. Alles moet aangepakt worden. Maar hij belt Van Aartsen. En dan zie ik dus de paarse jam weer bij elkaar komen. Ja. Nou ja, ik kan wel raden wat hij tegen hem gezegd heeft. Nou, prima, hou de poot stijf. Blijf maar liberaal. Waarom zou Pechtold dat zeggen? Waarom zou Pechtold niet zeggen... luister eens, Joosje, ik weet niet wat je aan het doen bent... maar als collega en goede vriend raad ik je aan om toch iets anders te doen? Nou, Pechtold geldt als een verstandig liberaal geluid in de politiek. Hè? in de politiek en bij de intelligentia en onder regenten. Ik denk dat hij dat als Pechtold dat tegen hem had gezegd... dat Van Aartsen dan misschien iets anders gedaan. Het zou ook kunnen zijn, oké, ik geef toe... misschien heeft Pechtold dat gezegd... en dat heeft geresulteerd in het feit dat Van Aartsen nu... ineens gewoon echt met heel strenge maatregelen is gekomen... voor Den Haag en voor de demonstraties. Maar Pechtold is er toch niet mee eens dat de grondwet uiteindelijk niet, wordt opgeheven? Uiteindelijk niet, dus je hebt het toch natuurlijk ook niet helemaal in de hand. Hè? Je kunt gewoon iets tegen iemand zeggen, maar je weet niet wat eruit komt. Maar goed, we speculeren nu. Ja, en het is wel weer tijd voor Lavian Roos, de column van de man... die in de normale maatschappij al lang op de kroon zou zitten. Voelt u zich veilig in Nederland? Denk daar eens over na. Over die vraag alleen. Want ik had nooit verwacht dat ik hem ooit nog zou stellen. Ik zal mijn antwoord dan ook maar gelijk geven. Nee, ik voel mij onveilig. En dat is ook niet zo gek. Bestuurders ontkennen het verwoestende effect van de multiculturele samenleving. De enorme criminaliteit onder allochtonen. En als ze er wel een keer aandacht aan willen geven... doen ze dat door een greep van ons belastinggeld in die buurten te gooien. Nu de islamitische SS'ers van ISIS ook aanhang heeft in ons land... kijkt de politiek liever weg. Gaat het OM een website wegens een foto aanklagen? Zegt de burgemeester van Den Haag... dat een oproep tot het doden van Joden geen grens overschrijdt. Dat er geen geld is voor de politie, maar wel voor een hek in Griekenland... van 500.000 voor onze koning. Dat we de Koerden willen steunen in hun strijd tegen ISIS... maar we alleen nog maar een paar oude helmen en een vest voor ze hebben. De rest is namelijk in de uitverkoop gedaan of wegbezuinigd. Defensie krijgt er 100.000.000 bij, zogenaamd om zich te versterken. Maar het is een druppel op een gloeiende plaat. De geheime dienst die stelt geen hol meer voor... kan helemaal zijn taak niet meer uitvoeren, door verregaande bezuinigingen. Maar we gaan wel de ontwikkelingshulp verhogen met een paar honderd miljoen. Als je hier commentaar op hebt, ben je extreem rechts, een populist of gewoon enorm dom. Dat het volk de bedreiging wel ziet en de overheid niet, is vreselijk angstig. Of liever gezegd, levensgevaarlijk. Vooral omdat die overheid in dienst is van hetzelfde volk. Al weten ze dat in Den Haag al heel lang niet meer. Ja. Stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe, zeg zo wel maar. Het, dat gewoon ook bij de NPO. NPO Radio 1. NPO Radio 1. Ik vind het heel ingewikkeld te onthouden. Maar goed, we gaan oefenen. Het komt vanzelf goed. Oh, zendercoördinator. Het komt allemaal dicht voor elkaar. We praten even verder. Zullen we gaan verder over Van Aartsen gaan? Want we waren ze lekker bezig. Ja, precies. Over die vreselijke Van Aartsen. Dat is toch een vreselijke vent, of niet, Jan? Nou, jij stond op het punt om iets te gaan vertellen over de burgemeester van Haarlem. Hoe heet die? Bert Snijders. En dat is een PvdA-burgemeester. Oh. Goed. Maar hij heeft dus gewoon, naar aanleiding van wat er in Den Haag gebeurd is... Hij is ook voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. Dat is eigenlijk een belangrijke man. Ja. Als hij praat, praat hij misschien namens alle burgemeesters. En hij heeft, hij vindt dat Van Aartsen uitstekend gehandeld heeft. Oh. Hij had niet terug van vakantie moeten komen. Hij had een plaatsvervangende lokale burgemeester dat allemaal onderving. Want het ging volgens de burgemeester van Haarlem uitsluitend om journalistieke onrust. Ah, mag ik iets vragen? Wat is precies journalistieke onrust? Journalistieke onrust is gedoe in de media... dat kennelijk in de ogen van deze burgemeester... niks met de werkelijkheid te maken heeft. Nou, dat is wel aardig, hè, dat je dan zo'n visie... De wet wordt overtreden. Dat is echt een demonstratie die de openbare orde overtreedt. Er wordt terrorisme verheerlijkt. Er worden gezichten bedekt. Dan weet ik het al, Nausicaa. Dit gaat natuurlijk over dat die media zo overdrijven. En dan vooral die rechtse media, Jan, dat heb je toch ook gelezen. Ja, overdrijven. In feite is er niks dan. Sterker nog, het waren waarschijnlijk rechtsradicalen die daar... Dus terecht waarschijnlijk dat ze met stenen begooid werden ook nog. Dat was dat toch? Nou ja, dat wil ik dus. Daar heeft die burgemeester van Haarlem niks mee te maken. Van Aartsen dan weer wel. Maar goed, ik krijg een heel onveilig gevoel van zo'n man. Die, die toch vreselijk dat zo'n man durft zeggen dat alleen maar heel erg eng en maatschappelijke gebeurd is. Maar het is bijvoorbeeld gewoon echt om moord op Joden. Dus eigenlijk om genocide gevraagd, hè? Volkerenmoord. Dat is gewoon nadrukkelijk gevraagd. Het is niet de eerste demonstratie in Den Haag waarin dat gebeurt. En hebben de media het gedaan. In december 2013 is een demonstratie van dezelfde groep... die nu voor ISIS demonstreert. Er is begin juli een demonstratie geweest. Er is eind juli een demonstratie geweest. Er komt nu nog. Dus het is gewoon echt... Het is niet even een bijeenkomst geweest. Nee, het is een trend die zich in Den Haag ontwikkelt. Zeer antisemitisch. En nu hand in hand met ISIS. Het doet er niet toe dat het gewoon maar 20 man zijn. Want die kunnen gewoon echt heel gevaarlijk zijn. Ze kunnen het topje van de ijsberg zijn. Maar zelfs als ze dat niet zijn, als ze gewoon aanslagen willen plegen, heb je gewoon 20 man genoeg. We weten, het wordt bezuinigd op de AIVD. 30 mensen kunnen ze maximaal volgen, de AIVD, in het hele land. Niet meer. Nou, er zijn 20 ISIS-Haagenezen al erg genoeg. Hoe gaat het in Haarlem eigenlijk met de... Nou ja, in Haarlem heeft deze burgemeester een groot probleem met 25 Marokkaanse jongens in de wijk Schalkwijk, die op zich gewoon eigenlijk niet echt een enge achterstandswijk is, maar dat zijn gewoon echt jongens die niet in het gareel te krijgen zijn. Ja, en er is gewoon ontzettend veel geld tegenaan gegooid. Tuurlijk. Sommigen zijn ook heel jong. De problemen komen voornamelijk omdat er ook ouders, gezinnen, families niet willen meewerken. Nee. Nu worden er nog extra coaches erop. Dus goed, de burgemeester van Haarlem kan dus zijn eigen stad niet in het gareel houden. En heeft zulke praatjes over... Maar goed, dus zeg maar de baas van alle burgemeesters in dit land, die zegt dus gewoon... terwijl journalistieke onrust. Dat de media het hebben gedaan. Maar dan, kijk, linkse gekkies, die terroriseren we al mijn hele leven met maatschappijbeeld. Dus daar kan ik niet heel veel aan doen. En zij waarschijnlijk ook niet. Alleen, het is natuurlijk wel heel veelzeggend dat die meneer dus... zelfs de NOS zendt tegenwoordig Hitler groetjes uit. Kijkt hij daar dan niet naar? Nou ja, ik denk dat hij dat wel kijkt, maar hij wil het loskoppelen. Hij kan toch moeilijk de politiek correcte NOS zelfs... Nee, hij wil het loskoppelen van zijn wereldbeeld. Hij wil het loskoppelen van zijn imago, van zijn tolerante PvdA. En hij wil het loskoppelen van de regentenkliek. Die gewoon, het gaat erom dat ze elkaar dekken. Ik denk dat het gewoon echt openbaar dekken is. Kijk, als je naar Van Aartsen kijkt. Hij had gehoord, natuurlijk trouwens. Ook terug kunnen komen van vakantie. Hij had kunnen zeggen, ja, er zijn gewoon echt toch dingen gebeurd in mijn stad die niet hadden moeten gebeuren. Ik zou als burgemeester zeggen, sorry, ik heb het toen handig aangepakt. Kom op, ik ga met iedereen aan tafel zitten en we kijken hoe we het verbeteren. Het was een goed moment geweest. Maar dat doe je als je een bestuurder bent die van je stad houdt. Die echt hart heeft voor iedereen in de stad. Ja. Die zijn eigen verantwoordelijkheid kent. Die kan buigen naar de mensen toe. Maar jij zegt nou, eigenlijk, dit soort jongens, dat schuift elkaar er weer een soort van motie van vertrouwen absoluut. Toe. En zegt, Joost, je als laat je niet gek maken, ook gedekt. Ik heb niet gehoord dat Van der Laan dat gedaan heeft. Nee. En Van der Laan is ook niet de type burgemeester die daarmee pocht. Van, ik heb tegen Van Aartsen gezegd dat hij, nou, prima kerel wat je gedaan hebt. Van der Laan die heeft zijn eigen plan, die trekt zijn eigen conclusies, die heeft een eigen plan voor zijn eigen stad. Dat vind ik eigenlijk... Vandaag was het dus, of gisteren was dat, zaterdag, weet ik veel, was er weer zo'n pro-Gaza demonstratie. Ik word er zo moe van. Ja, maak je punt en hou eens op, joh. En daarbij, dan wordt het was één brakende golf van antisemitisme. Ja, dat is het natuurlijk, hè? En Zwarte Piet kwam er ook bij. Ja. Wat heeft Zwarte Piet daar weer met Gaza te maken? Het leuke is hun strijd. Ik ben even vergeten of hoe in plaats heeft, van maar... pepernoten strooien met raketjes. Ja, nee, maar jullie strijd is onze strijd, Hamas. Wat? Ja, Zwarte Piet. Ja. Die weet niet eens van Palestina. Nou, ik denk dat de meeste Marokkanen trouwens ook helemaal niet eens weten waar Palestina ligt. Zwarte Piet dat ook niet, nee. Maar goed, vind je trouwens niet geweldig nieuws dat de Raad van State waarschijnlijk nog voor pakjesavond met hun oordeel komt? We gaan niet over Zwarte Piet hebben. Ik wil niet over Zwarte Piet hebben. Nee, dat kan ik niet. Hangt er vanaf wat voor oordeel dat is natuurlijk. Nee, laten we dat niet doen. Ik weet nog steeds niet wat de mening van de Zika over Zwarte Piet is. Ik wil iedereen zijn mening over Zwarte Piet. Nee, maar weet je wat het is? Ja, dat is leuk. Jan, dat is... Sorry. Nee, dat vind jij leuk, ja, vind ik maar leuk. Men vindt dat niet meer leuk. Okay. Kijk, het punt is, de hele anti-Zwarte Pieter lobby is natuurlijk gewoon ontploft. Ja. Nadat Quincy Gario erachter kwam, dat hij gewoon, zeg maar... Ja, de KKK is alleen dan in een witte soepjurk of in een zwarte soepjurk. Want hij haat blanken. Ja. Ja, nou, daar zijn we toch wel uitgekomen. Hij heeft zijn eigen ruiten gewoon echt ongelooflijk grandioos ingegooid. Godzijdank. Dan kunnen we ophouden met een gezeik over Zwarte Piet. En even over iets belangrijks hebben. Bijvoorbeeld... Van Aert. Van Aert. Nou, nee. Want, de demonstratie luister nou waren eventjes, we toch? De demonstratie waren we. Ja. Vandaag was er dus weer... gegil in Amsterdam. Zaterdag weet ik. Ja, want vandaag zal er ook wel weer eentje zijn. Ja, hebben die gasten altijd vrij of zo? Ja, met hun Palestijnse kutvlag, dat vermoed ik wel. Maar goed, in ieder geval, daar stonden ze op een gegeven moment... weer zo'n Hamas... fanboy, die van zegt, er lopen gewoon fundraisers van Hamas mee, hè? Je hebt je Abu de eenarmige, loopt er gewoon mee. Maar dan, van de rest is het helemaal geen pro-Hamas verhaal. Maar er kwam dus een of andere mafklapper, die ging dus heil Hitler roepen, zijn arm strekken, in de camera meerdere keer. Daar staat dus een agent ernaast. En die staat er zo naar te kijken. Waarschijnlijk dacht ze, hey, dat deed mijn opa ook. En na een paar seconden zeggen ze, hey, doe eens niet, joh. En ze lopen weer verder. Dat was toch Amsterdam waar Van der Laan heel hard zou optreden bij zoiets. Ja. Maar dus blijkbaar zelfs voor de kamers van de NOS gebeurde dat niet. Nee. Dus hoe kan dat dan? Ja, ik denk dat, dat de politie overal toch wel in ieder geval een protocol van deescalatie hebben. Deescalatie is maf, hè, in Nederland. Dat is een interessant woord. Deescalatie betekent dat nou? Ja. Achteruit wandelen, doen of je er niet bent en zo. Iemand op zijn zieltje trappen. Ja, of betekent deescalatie? Zo iemand een knal in zijn harsjes geven, in de bus flikkeren en zorgen dat is geen deescalatie, dat is gewoon arrestatie. Ja. En dan heb je dus gewoon partij. Die partij gewoon het conflict, maar dan heb je dus gewoon echt al actie ondernomen. Ja, maar ik denk aan. Dat de politie gewend is en die kijkt hoe ze in de wijken hebben. Waarom hebben we hangjongeren? Waarom hebben we overlast? Waarom worden homoseksuelen weggepest? Omdat de politie toch echt of de bemiddelaar is en de agoog is die thuis op de bank is gaan zitten lullen bij mensen. En echt als mediator dingen proberen te sussen. En zodra de politie weg is, gaan ze elkaar de hersens weer inslaan. Ja, politie is je beste vriend, hè? Maar het is ook moeilijk, onderschat het niet. Hè? Ik heb ook gesprekken gehad met wijkagenten die vertellen hoe ongelooflijk hondsmoeilijk het is om dat werk te doen. Dat multiculturele werk te doen. Ik zou je even uitleggen hoe je dat moet doen. Okay. Je loopt in dus... Als je eentje bent, hè? En de politie was er genoeg op. Die. Dus je loopt daar dan en je ziet Abu Dubu of Mohammed Dabakab... zie je dus de Hitlergroet brengen en die zegt heil Hitler, heil Hitler. Dan pak je met je rechterhand, heb je dan bij je riem zit er een knuppel... en die ram je dan tussen zijn ogen, ligt hij op de grond... geef hem schop in zijn nieren, arm achter de rug met handboeien... die heb je namelijk aan de linkerkant. Nou, ja. En dan doe je walkie-talkie. Kuk, hey, ik heb een van de maf, kan je toch arresteren die de Hitlergroet deed... Kuk, En dan flik je hem in een busje, dan pleur je hem in de gevangenis. Ja, misschien zonder de nieren te vernielen. Kun je in ieder geval... Jan zei vernielen. Hij ik zei niet vernielen. Was, nou ja, het was meer onder controle brengen. Wat minder geweld. Ja. Kun je natuurlijk gewoon... In ieder geval, je moet als politieagent melding maken... dat het gewoon echt inderdaad vervallen is in een antisemitisch incident. Absoluut. Zal ik je vertellen dan moet je gewoon inderdaad, als ik door de stad loop met een bivakmuts op... Word ik al gelijk opgepakt. Als ik bij een politieagent een hielengroet breng, word ik gelijk opgepakt. Ja. En weet je waarom deze meneer niet werd opgepakt? Omdat hij moslim was. Omdat namelijk als de politie daar wat aan doet, de rest denkt, hey, een broeder wordt gepakt. Ja, dat accepteren maar we niet. Maar daarom moet er gewoon echt bij dit soort demonstraties toch heel veel politie aanwezig zijn. Ik begrijp dus niet dat dat nu in dit geval niet geweest is. Ja, nou een beetje te ja, en daar hebben we het nog niet over. Dat dus de prominente, hè, zoals meneer Abu Jaja en Mohammed Rabbe en die Appali rapper. Dat weet ik nog niet wel eens wie ja, dat is. Ja, die is een pakje gek hoor. Maar die staan daar dus inderdaad openlijk hun steun aan Hamas te betonen. En dat kan allemaal zomaar. Ja, maar goed, het is vrijheid van meningsuiting. Hè? Eigen mensen mogen de meest afschuwelijke dingen roepen. Maar je moet gewoon eigenlijk, denk ik, dat die burgemeesters gewoon echt heel serieus met elkaar zouden moeten praten. Wanneer wordt het gewoon echt ordeverstoringen? Want het gaat niet meer om de mening van Appa. Het gaat niet om de mening wat je van Hitler of van ISIS vindt. Maar wanneer wordt het bedreigend? Wanneer wordt het eigenlijk gewoon echt een rollercoaster van geweld? Dat mensen ook meetrekt. Ja, die rapper mensen, Appa die zei vandaag de Zionisten. En dan had hij het geloof ik over de politiek in Nederland. Dat zijn de Zionisten. Dat bedoelt hij gewoon Joden, hè? Maar goed. Ja, tuurlijk. En, dus iedereen zijn Joden in de politiek. En er moet bloed vloeien. Ja, nou, op dat moment is het gewoon opruimd. Op dat moment is het aanzetten tot geweld. Op dat moment moeten de M-busjes komen en die hele demonstratie maar uit elkaar halen. Het is toch misschien en... een beetje raar dat elke Albert Heijn waar ze langslopen dan een cordon van politie omheen moet gaan staan. Omdat ze anders de ruiten van de zionistische of de imperialistische Starbucks of Albert Heijn gaan ingooien. Wat de fuck heeft dat te maken met het lot van Palestijnse mensen in de Gazastrook? En niet zo heel veel, maar ik denk dat het gewoon mee te maken heeft dat het die Gaza, die mensen. Ga niet zo heel erg over die mensen. Oh, dat is het gaat gewoon niet zo omdat ze de tyfushekel aan Joden hebben. Omdat dat namelijk hoort bij hun cultuur en geloof. Dus dat maakt niet zo heel veel uit. Want ze hebben namelijk allemaal mobieltjes. Allemaal, serieus, ik ga je bellen. En die zit helemaal vol met Israëlische technologie. En dat is geen probleem. Snap je? Dus, nee. Nee, oké. Dus het gaat eigenlijk niet helemaal uit om die Gaza-mensen. Die zielige foto's. Ik zou je vertellen, ik heb een keer op Twitter gezegd. Nou. En dan ben ik serieus. En toen hadden wij nog geen uitzending, want het Ponings begint pas 1 september. Ik zou wel eens bij zo'n Gaza-demonstratie, maar dat gaat er niet heen, want ik word helemaal in elkaar getimmerd. Dat weet ik echt serieus. Maar ik zou er wel eens willen staan met een landkaart of met een wereldkaart. En dan ik vraag aan die types met laat die Palestijnse... Laat zien waar het is. Waar is het nou? Ik zou je vertellen, 9 van de 10 weten helemaal niet waar het is. Waar het aan te wijzen is. Het enige wat ze denken... Oh, Joden. Nou, dan kunnen we even lekker gillen. Want als je zo moeite hebt met dode moslims... dan zou ik toch ook even verder kijken in de Midden-Oosten. Maar nu heb je het over gaaiers op straat. En je hebt het gehad, religie, cultuur, dat raam je er eigenlijk niet meer uit. Nee, dat gaat er niet meer echt uit. De inburgering, wat dan ook. Derde generatie. Ja. Het is gewoon gebleven. Het is gewoon echt niet minder geworden. Nee. Het is gewoon echt waarschijnlijk echt niet te temmen. Maar wat ik zo verschrikkelijk vind, is dus dat gewoon echt media ook misverstanden over Israël en Gaza koesteren. Ja, en dat daar niet gewoon echt dat deze jongens versterkt even, worden. Misverstanden koesteren, wat zeg je nou precies? De onwaarheden vertellen, de genocide, dat Israël genocide pleegt, dat Israël... We kennen het allemaal, Gaza schiet 300 raketten op Israël. Israël schiet iets terug en dan is het... Israël valt vannacht Gaza aangevallen. Dit soort dingen. Genocide. Terwijl het eigenlijk om collateral damage in een oorlog is. Hè? Ja. Terwijl Israël niet uit zichzelf... kinderen gaat vermoorden. Zelfs de hardcore haviken halen dat niet in hun hoofd. Het is gewoon echt altijd provocatie, altijd geweld van Hamas gaat ervoor. Maar dat die heldere uitleg ontbreekt zo vaak in de media, ook in interviews. Het wordt gewoon echt niet gezegd. Het wordt gewoon echt niet uitgeplozen. Nee, nee. Niet in sommige krantartikelen. Niet, wat bijvoorbeeld zo verbaasd, hè? Er waren 3 van die Israëlische pubers waren vermoord. En men wist even niet wie het gedaan had, maar waarschijnlijk niet hun moeder. En nu heeft Hamas dus toegegeven, ja, wij waren het. Maar ik lees er helemaal niks over. Terwijl er waren ook weer een extreemrechts Israëlisch gekkie. Die heeft een Palestijnse jongen ontvoerd en vermoord. Ja. Die zit in de kruist. Die zit in de kruist. Ze zijn opgepakt. En de premier heeft gewoon echt daar heel harde woorden en waarschuwingen over. Maar en de Hamas, die dus de hele tijd die oorlog met Israël aan het uitlokken is, die zegt nu, wij hebben dus die drie tieners die geen fuck nog hebben gedaan, want die waren 15, 16, die konden helemaal niet eens in het leger zitten, of wat dan ook, vermoord. En daar hoor je dus de media niet over, maar al die gekkies die dan staan te demonstreren daarvoor, voor tegen, Gaza. Tegen genocide, terwijl eigenlijk genocide op de Joden in de handvesten van Hamas staat. Daar hoor je dus gewoon al die Gaza-demonstraties types niet over. Hamas het is moet gewoon Israël en Joden vernietigen. Dat moeten ze. Ja, dat is gewoon de opdracht. Maar dat is zeg maar en dan een genocide. Dan heb je ook nog echt verschrikkelijke, weldenkende, goedbedoelende intellectuelen die Hamas en de Palestijnen staan vrij te pleiten. Van ja, die arme Palestijnen die kunnen niet anders dan. Nee. Dat is niet waar. Er zijn een heleboel mensen, ook in de media, die wel degelijk zeggen, die een afgewogen meningen en proberen te ventileren over dat conflict waarin Israël. Nee, weet ik veel, dan lees je gewoon in kranten. Wat jullie zeggen is er ook, maar er zijn ook mensen die gewoon zeggen, joh, dat is gewoon een klote conflict en je kan het van beide kanten, alleen nog niemand onze kinderen doodzien. Wat ik nou zo raar vind, is dat als je nou minst meer verstandig iemand bent, snap je dat wel. Ik vind ook niet dat Israël dus gewoon als prijs verdient in dit conflict, sorry. Nee, maar je moet natuurlijk ook echt de oorlogsmisdaden aanpakken. Ik vind ook dat je van een beschaafde natie iets meer mag vragen dan zou je tuigen aan Hamas. Zoals wat dan? Meer constraint. Hamas en Palestijnen. Ik vind niet dat je met twee maten moet meten en gewoon van de Israëliërs iets anders moet verlangen dan van de Palestijnen. Maar wat is constraint? Van de Palestijnen kun je natuurlijk ook verwachten. Ik ben het niet met hen oneens. Ik vraag wat je meer in zou kunnen inhouden. Dat je denkt van oké, het is heel kut dat het mij gebeurt. En het inderdaad, ze bombarderen ons. En inderdaad, dat is helemaal vervelend en terecht. Maar je wil fruitmandjes gaan sturen? Dat wil ik niet. Maar er is een. Daar hebben we het met Esther Voet ook over gehad. Het is natuurlijk een PR-nachtmerrie dat er aan alle kanten kinderen vallen. En dat werkt in de hand. Dat hier dus gek vanaf de eerste Israëlische aanslag weten ze dat zal gebeuren. Die PR-macht. Ja, en dat gebeurt eens in de 2-3 jaar. Maar diezelfde gekke demonstratie van het weekend zie je dus ook. Neem ik aan goedbedoelende, autochtone mensen staan die volgens mij inderdaad echt van toeten nog blazen weten. Nee, dat is niet waar. En een keer omhoog zetten tillen. Wat voor mensen zijn het dan? Dat noemen wij dus in ons vaktermen linkse gekkies. Die weten exact hoe het zit. Alleen die hebben bepaalde denkbeelden die extremistisch zijn en aansluiten bij die andere extremisten. Denk je nou echt dat mensen denken van. Nou, ik hoopte het van niet, maar het zou kunnen. Nee, ik zit als je niks weet, dan heb je niks te zoeken bij zo'n demonstratie. Als je echt niks weet, heb je niks te zoeken. En een fatsoenlijk mens gaat sowieso niet met Hitlerroepers en Hamas aan het gasroepers en bij dat enorme geweld zitten. Maar goed, dus we zeggen eigenlijk: linkse gekken zijn niet alleen dom en ignorant, maar die begrijpen dus heel goed waar het over gaat en sympathiseren. Ze zijn vaak juist nooit echt heel erg dom. Maar is het maar waar? Ze hebben toch ergens een idee kunnen samenvatten waarom ze Hamas steunen. Nou, dat vind ik dus pas echt zorgelijk dat mensen die zeg maar niks qua afkomst niks te maken hebben met de oorsprong van dit conflict ook het idee hebben dat ze Zionisten zijn er imperialistische ook zitten. Maar antisemitisme is niet zeg maar een monopolie voor moslims. Hè? Ik hoor echt serieus hoogopgeleide autochtonen. Echt steeds meer antisemitisch. Ja. Over joden streken dat je echt denkt, volgens mij kan je niet eens eentje aanwijzen, joh. Dus dat, ik denk dat dat, en onder links is dat tegenwoordig wat hipper dan onder rechts. Ja, de grote grap is dat eigenlijk alles wat rechts vroeger was, is nu links. En alles wat links vroeger was, is nu rechts. Dat is grappig. Een soort crossen. Hebben ze in Amerika ook gehad, hè? De Democraten en de Republikeinen. Het omdraaien. Nee, maar de Republikeinen waren vroeger zeg maar progressiever dan de Democraten. Nee, maar jij ziet dat zo. Je ziet dat zo'n foto van zo'n. Het emancipatievraagstuk is nu toch ook een ander voor rechts. Pro-Palestijn zijn is dus nog steeds echt iets heel progressiefs. Natuurlijk, hè. Je bent voor de onderdrukte. De Palestijnen zijn gewoon echt. Ze worden onderdrukt door Hamas. Ja. Nog meer. Ze hebben het veel beter. Laten we het even over eens zijn. Dat het zo leuk is het niet om Palestijn te zijn. Dat lijkt me ook geen feest. Maar Palestijn in Israël zijn is veel beter dan Palestijn onder Hamas. Of onder Fatah. Het is echt nergens op de wereld. Dat als in het Midden-Oosten hebben Palestijnen het zo goed als in Israël. Ze willen ook allemaal in Israël. Weet je wat we doen, mevrouw Marbe? We hadden het net al over Pieter Omtzigt. Zullen we hem even bellen, Jan? Of niet? Ah, je hebt gelijk ook. Nou, we geloven niet in een man met een wolk op een baard, hè, Jan? Zullen we het toch een keertje overnieuw doen? Ja, wat? Een wolk op een baard. Nee, je bedoelt wij niet de God geloven. Nee, en daarom niet zo snel op het CDA. Oh, met een baard op een wolk. Ja, we zouden niet echt heel snel op het CDA stemmen. Maar ja, als je dan toch op het CDA stemt, dan is er maar één man. Eén man op wie je stemt, Jan. En wie is dat? Een hele goede nacht. CDA-straatvechter Pieter Omtzigt. goeie avond. Meneer Roms zegt, laten we zeggen, u bent eigenlijk natuurlijk de geestelijk leider van het CDA. We hebben de baas, hoe heet hij nou eigenlijk? Wanneer is het nu heet? Siebrand heet hij. Oh ja, Siebrand. Die hebben we eigenlijk de hele zomer niet gezien. Er is maar één man die heeft gevochten naar zijn leeuw. En dat is Pieter Omtzigt. En die heeft het CDA eigenhandig naar plek 2 in de peilingen weten te rammen. Dus gefeliciteerd. Nou, knap gedaan. En we zijn trots op u. Ja. Nou, ik kijk nooit naar peilingen. Dank dat u trots op mij bent. Ik merk op dat deze zomer er veel buitenlands beleid was. En daar zijn de woordvoerders, die hebben de debatten gedaan over de MH17 en ISIS. Dus ben ik wat meer in beeld geweest. Nou Pieter, je bent altijd in beeld. Ja, ik vind het ook van een soort van diplomatieke schijnteksten. Dat is gewoon toch heel bewust dat je de hele zomer in beeld bent geweest. Als ik Pieter was, dan zou ik zeggen, ja, maar dat klopt, ik ben ook de beste. Ja, je kunt gewoon zeggen, ik sta toch een beetje voor de echte politiek. En al die luiwammers die maar op reces gaan, daar heb ik gewoon niet zoveel mee. Ik ga gewoon door. Het leven gaat ook door, 365 dagen in het jaar. Ja, kan toch gewoon. Vinden wij niet erg hoor. Ja, ik ben gewoon een held. Jij vroeg, laat even over de twee onderwerpen hebben. Het eerste is ISIS. En daar heb ik voor de zomer 3 keer gevraagd om een debat over ISIS te houden. Zou er ook met voorstellen komen. Dat is geblokkeerd door de Partij van de Arbeid en de VVD. Dus dat zal ik na het zomerreces zo snel mogelijk houden. Maar dat is toch niet te geloven, hè? Dat iets wat de wereld in brand zet, wat zelfs in Nederland gewoon wortel heeft geschoten, dat de VVD en de PvdA er niet over willen praten. Nee, we hadden hoofdelijke stemmingen over konijnenkoortjes. Dat weet je toch, dat duurt dan wat langer. Maar het is wel grappig trouwens, maar ze zijn nu terug, hè? En ik kunnen we wel even hebben over wat ze dan nu uiteindelijk dan van vinden. Is misschien wel grappig, hè? Dat we eventjes pakken bijvoorbeeld... Samson, ja, die wil desnoods de wet wel aanpassen tegen diegene die de rechtsstaat ondermijnen. Zo. Maar, let even op, hij wil ook een tandje bijschakelen als het gaat om meer lef hebben om elkaar aan te spreken op gebrekkige integratie. Ah, ja. Zou je nog een keer herhalen? Meer lef hebben om elkaar aan te spreken op gebrekkige integratie. Ah, ja. En vooral een consequentere aanpak van discriminatie in iedere vorm. Ah, ja. Dus hij denkt blijkbaar nog steeds dat het allemaal komt omdat die allochtone jongens kansarm zijn en worden gediscrimineerd. En dat ze daarom zo radicaliseren dat ze mensen hun hoofd eraf willen halen. Ja, volgens mij hebben we het hier over 2 verschillende dingen. Er zijn hier beste problemen met integratie. Nou, en als Samson die we aanpakken, dan is hij ervoor welkom. Maar deze suggesties lijken me niet de suggesties om degene die nu met ISIS afgereisd zijn af te stoppen. Er zijn meer dan 100 mensen die als jihadist uit Nederland vertrokken zijn. Een groot aantal van aan ISIS. De regering heeft gezegd, wij vermoeden dat zij genocide plegen op dit moment. Het is sinds de jaren 40 van de vorige eeuw niet gebeurd dat Nederlanders in groepsverband genocide gepleegd hebben. En daar zul je dus ook streng tegen moeten optreden. Wat mij betreft zul je al die mensen, wanneer ze moeten terugkomen, in ieder geval moeten gaan oppakken. Oh. En vervolgen voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ja, dat is ook wel grappig. Alexander Pechtold, die had ook iets te zeggen gisteren door met de mededeling dat vechten voor een terroristische organisatie strafbaar moet worden gesteld. Ja, dat is stevig. Een paar jaar geleden was de wet terroristische misdrijf in de Tweede Kamer. Toen is het voorstel gedaan om de strafmaat, het lidmaatschap van een terroristische organisatie, deelname daaraan te verhogen naar 15 jaar. Mm-hmm. Daar stemden toen alleen CDA, VVD en LPF voor. Daarmee haalden het overigens wel. En stemden D66 tegen. Maar goed, volgens mij kun je al deze mensen dus nu gewoon al deelname aan een terroristische organisatie zijn de 15 jaar ten laste leggen. Nou, pak ze maar op en ik zou zeggen, doe dat maar. En als de heer Pechtold komt met het voorstel om een nog zwaardere straf te zetten op strijden voor een terroristische organisatie, dan denk ik dat het op zich een prima idee was. En nu heeft uw baas, de Buma, de Buum, ook geroepen dat we onze naïviteit over de dreiging van die ISIS-types van ons af moeten werpen. Daar heeft hij natuurlijk een punt. Ja, het verheerlijken van de daden van ISIS of het verheerlijken van terroristische misdrijven. Bijvoorbeeld van een terroristische misdrijf in Nederland was de moord op Theo van Gogh door Mohamed Bouyeri. Dat dient wat ons betreft strafbaar gesteld te worden. Ja, maar dan heb je dus de Abdou Koulani van de Partij van de Eenheid. Die werkt samen met die gek van een Arnoud van Doorn, die eerst PVV'er was en nu ISIS-fanboy. Ja, het kan gaan raar gaan met de mensenleven. Maar die gaat aangifte doen tegen de Buum. Is dat niet grappig? Nou, het is niet grappig, maar laten we zo zeggen, zelfs het samenwerkingsverband van Marokkaanse organisaties in Nederland had een opmerking gemaakt die bijna identiek was aan die van Siwan Buma. En ja, overigens doet het OM al onderzoek naar de gevraagde uitspraken van hem. Dus het grappige was natuurlijk wel dat we dit rustig kunnen afwachten. Want opstelde ze eigenlijk meteen van Buma, dat kan niet. Hè? Je kunt niet, want dan blijf je bezig als je iedereen die die een beetje haatzaait moet gaan oppakken, dan wordt het wel heel moeilijk. Heeft hij daar gelijk in of is het wel degelijk haalbare kaart, wat Buma wil? Oh, het is wel degelijk haalbare kaart, want je bent heel specifiek. Het moet om terroristische misdrijven, dan wel genocide gaan of vergelijkbare zaken. Dus dat is, het moet om zware misdrijven gaan. En verheerlijken is dat je het ook heel duidelijk in het openbaar moet doen. Dus dat is wel haalbare kaart. En ja, we merken nu op dat ik minister Opstelten niet erg had zien lopen de afgelopen tijd. We vragen als Kamer bijvoorbeeld 1,5 jaar om een overzicht, om inzicht te krijgen in wie nou al die terroristische organisaties en fundamentalistische stromingen vanuit het buitenland steunt. Kamerbrede motie wordt gewoon niet uitgevoerd. Krijgen we gewoon geen antwoord. Je loopje is klaar in de magnetron, Pieter. En het grappige is wel dat premier Rutte dus zegt van dat er helemaal geen sprake is van die beruste onderschatting. Hè? Want het kabinet, zegt hij, is er al 1,5 jaar mee bezig. En dan ben ik dus heel nieuwsgierig. Waarmee dan? Ja, dat weet ik ook niet. En dat zal in dat debat aan orde komen. Het andere waar ze al heel lang mee bezig zijn is het wetvoorstel over het intrekken van de dubbele nationaliteit. Om dat aan de Kamer te sturen. Ook dat zouden wij graag al in september in de Kamer zien liggen. Kijk, nogmaals, er is dus een groep Nederlanders bezig met misdaden tegen de menselijkheid en genocide in Irak en in Syrië. En daaraan is het niet alleen onze morele plicht, maar ook zelfs onze juridische plicht. In het internationaal strafrecht, in het internationaal recht, ben je verplicht om mensen die zich schuldig maken aan genocide, of mensen die zich daaraan schuldig zouden kunnen gaan maken, ook het voornemen ertoe, gedrag, ja, het voornemen ertoe, die dat dingen onmogelijk te maken. Nou, in genocides die ver weggepleegd worden in een Afrikaans land is dat soms best lastig. Maar als er mensen zijn die dreigen uit te reizen vanuit je eigen land naar die plek, ja, dan ben je gewoon verplicht om dat te doen. Nou ja, het OM is wel in actie gekomen. Die hebben namelijk geen stijl aangepakt om die spotprint van Josias van Aartsen. Wat vind jij nou van dat verhaal? Ik heb mogelijk verbaasd. Het OM deed er in Den Haag meer dan 7 dagen over om de spullen die iedereen gehoord had, namelijk dood aan Joden, om die te vinden in het filmpje met die ISIS-demonstratie. En daarna gingen ze dus rustig een onderzoek doen. En hier verscheen er om 9 uur al een stukje op de website, 9 uur 's avonds. En om 11 uur 's avonds worden de kranten gedrukt. En toen was dus kennelijk hadden ze het al gezien, hadden ze onderzoek gestart. En waren ze ook nog in staat geweest om journalisten te bellen om te vertellen dat ze daarmee bezig waren. Ja, niet geen zelfs als ze die slagkracht nou ook aan de dag leggen bij terrorismestrijding, dan gaan wij echt meters maken in dit land. Maar zou het een beetje kunnen zijn dat het gewoon wat griezeliger is om dat te doen dan om geen staat aan te pakken? Dat weet ik niet. Nederland is in Straatsburg al meerdere keren veroordeeld voor het te ver beperken van journalisten in hun werk. Of dat nou de zaak van Convosco van het AD was, of van een Telegraafzaak, of de Sanoma Autoweekzaak. Dus wat dat betreft moet Nederland met journalisten een klein beetje oppassen. En ik zou zeggen, laten we eens beginnen bij de terroristen aanpakken. Nou, dat vind ik wel een heel goed idee, Pieter. Mag ik je hartelijk bedanken voor je wijze woorden? Graag gedaan. En jullie succes met de rest van het programma. Ja, we doen ons best. Maar na Pieter Omtzigt kunnen we eigenlijk beter stoppen. Nou ja, dan kunnen we een beetje afbouwen tot 2 uur. Ja, maar, God, ja, in ieder geval, Pieter, bedankt. Graag gedaan. En succes. Yes. Tot ziens. Bye. Echte Janne. Ja, van ISIS naar ISIS. En we gaan het nu nog eventjes hebben over ISIS. Met niemand minder dan de columniste van de Telegraaf en schrijfster natuurlijk, mevrouw Marbe. Okay. Goedenavond, goedenacht. Ja, goedenacht, bent u nog steeds. Laten we eens even over ik zeg gewoon ISIS hoor. Dit is nou opeens IS. Dat is toch verwarrend, Jan? Het is heel verwarrend. Het was eerst Isil ook nog een keer. Ja, maar ik zou gewoon ISIS doen. Vind ik wel leuk. Joh, ik vind is bedreigender. Is bedreigender? Ja, omdat het gewoon echt alleen maar Islamitische staat is. Ja. En het zo'n afkorting neemt... Islamitische staat, zo'n titel, landnaam... neemt niet met de moeite te vertellen om welke contraien het gaat. Oh, ja. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... het is gewoon echt het idee van zo'n staat over de hele wereld. Het kalifaat. Nou, maar daar zijn ze toch ook verder helemaal niet geheimzinnig over. Toevallig zag ik iemand op Twitter... zo'n hele vrolijke jonge gast die ook zei van... nou ja. Nee, ja, het idee is toch dat we de wereld gaan domineren. Ja. En eigenlijk schat ik zo in dat binnen een jaar of 40 Europa wel onder de voet gelopen is. Nou, dat is de ambitie. Denkt u dat dat gaat lukken? Tamelijk concreet. Ik durf gewoon geen ja of nee meer te zeggen, want de opmars die kwam zo snel. Althans, deze gewelddadige manifestatie in Irak. En de fondsen zijn ook zo snel gekomen. Er zijn zoveel mensen vermoord. Het Westen is zo snel omgeschakeld, toch wel op een offensief. Dus het gaat zo snel op dit moment dat gewoon voorspellingen over 40 jaar, over 10 jaar, over 10 maanden. Weinig zin hebben. We hebben dus ook van die IS-fanboys hier in Nederland. Hoe bang moeten we daarvoor zijn? Nou, ik denk dat je dat heel erg serieus moet nemen. En om verschillende redenen. Ten eerste is het gewoon eigenlijk een faillissement van een deel van de integratie. Want het zijn gewoon echt mensen die het gruwelijkste wat je hebt, eigenlijk. Het gruwelijkste geweld dat je kunt bedenken, verheerlijken. Waaraan willen meedoen. Maar, en dat zijn Nederlandse Westerse kinderen eigenlijk. Hier op school hebben ze gezeten. Maar dat verbaast je toch helemaal niet? Of wel? De integratie is toch wel mislukt? Nou, dat verbaast mij de nog mate, steeds wel. Ja, eigenlijk, het verbaast me wel. Kijk, omdat het jonge mensen zijn die een afschuwelijk soort geweld verheerlijken en zelfs eraan willen meedoen. Eigenlijk, je hebt het over duizenden potentiële moordenaars en tientallen die vertrokken zijn, honderden die klaarstaan om te vertrekken. Het gaat echt om pure moordenaars. Nee, we hebben nooit zo'n golf. Maar waarom verbaast het je? Het is uniek in de naoorlogse geschiedenis van Nederland dat er gewoon zo'n golf van islamitische moordenaars eigenlijk klaarstaat. Nederlanders in Nederland naar school gegaan. In een democratie, in een vrij land. Ergens waar ze gewoon alle kansen hebben gekregen om zich geestelijk en intellectueel te ontwikkelen. Je kunt hier alles, dat moet toch ergens met je bottenhoofd doordringen. En dan ga je dus nee, dat zeggen, dat doen we allemaal weg. We zijn boos, leren. We worden gediscrimineerd. We gaan mensen vermoorden in Syrië. Oh, maar jullie... Oh, god. Nou, dan zou ik eventjes een wake-up pil gaan geven. Ik weet wat er gebeurd is. Kijk, maar menselijk blijft het me verbazen, natuurlijk. Ja, menselijk blijft het me verbazen. Kijk, maar daar gaat het om. Dat is echt een onmenselijkheid die daar plaatsvindt. Ja, maar het probleem is dat... het probleem is per definitie religie. Hier sprake van een religie... waar het kalifaat en jihad zijn twee pijlers van die religie. Dat dien je ook eigenlijk gewoon uit te voeren. Liever gezegd, elke moslim die in Nederland zegt... ja, IS heeft niks met de islam te maken... Bedriegt eigenlijk de islam. Want namelijk de levenswandel van Mohammed... dien je letterlijk uit te voeren. IS doet niets anders dan letterlijk uitvoeren... hoe Mohammed het in zoveel honderd na Christus heeft gedaan. De methode van toch zijn er heel veel moslims die zich inhouden om dit soort dingen inhouden, uit te voeren. Prima, maar niet verbazen dat er mensen zijn die dan zeggen van... oh, nou, we mogen nu eindelijk doen wat in dat boek staat. Wat is er? En dan kan je zeggen, ja, maar we geven ze alle kansen. Dan begrijp je toch helemaal niks van de politieke islam... en dan begrijp je toch niks van de culturele islam. Jawel, maar het gaat om mensen die hier op school hebben gezeten. Er zijn mensen die wonen hier, die zijn vijf en die spreken geen Nederlands. Of 70% van hun dag hebben die kinderen op school doorgebracht. Spreken nog steeds geen Nederlands. En er is kennelijk gewoon het onderwijssysteem, het leven in Nederland... de omringende cultuur, niet gelukt... om dat onmenselijke eruit te halen. Maar er zijn... Waardoor ze dus nu bereid zijn om te gaan moorden of dat al doen. Vierde of vijfde generatie allochtonen spreekt nog steeds geen goed Nederlands. Wat verwacht je? Verwacht je dat je... Ja, maar we geven ze alle kansen. Je kan geven wat je wil, maar op het moment dat je als ouder niet inziet... dat de taal leren van het land waar het kind geboren is... Het maakt of het breekt zijn toekomst in een land... Denk je nou echt dat dan de kansen die wij bieden hun interesseert? Het interesseert ze gewoon gereed. Als leer je kind gewoon de taal. Dat is een ander probleem. Dat is echt de wil tot integratie en de wil tot slagen. Maar aan de andere kant, bij IS zie je ook... dat er gewoon ook sommige mensen zijn die goed opgeleid zijn. Hè? Die hebben gewoon goede opleidingen genoten. Die spreken misschien ook echt uitstekend Nederlands met een Zwols accent of Almeers accent, wat dan ook. Ja. De moordenaar van Folie is iemand die zich met een perfect Brits accent... Dus het heeft niet altijd te maken met een intellectuele ontwikkeling. Dat zeggen ze eigenlijk, wat Jan ook zegt. Er is een soort inherente doel aan die religie. En dat is dus de jihad en het kalifaat. Ja. Dat zit er dan kennelijk overal in. Nee, dat behoor je uit... Als je enigst echt op een licht niveau verstand hebt van wat in de Koran staat... dan is dat een van de pijlers. Je hebt 7 pijlers. Ja. Jihad en kalifaat zijn pijlers. Maar het is nog nooit zo geweest dat er gewoon echt de wil... om dat uit te voeren bij zoveel jonge mensen tegelijkertijd... en met zulke atrociteiten als voorbeelden. Want het is niet de Taliban. Het is niet Al-Qaeda. Dat waren gewoon echt padvindersverenigingen... in vergelijking met wat IS doet. Ja. Het is gewoon echt dat die pure doodscultus... echt assessors... Ja. De pure. Bij de Taliban en bij Al-Qaeda was er nog een logica die gebaseerd was op de Koran. Met rechtvaardigheid en de regels die je aan moet houden. En verschillende trappen van bestraffing. Dat is dus bij ISIS helemaal niet zo. Nou, hartstikke gezellig dat we dat ook weer weten. We gaan in ieder geval naar het nieuws van 1 uur. Het zal waarschijnlijk ook over ISIS gaan. Maar daarna gaan we nog eventjes terug met echte Janne. En dan zullen we nog even praten met Telegraaf. Columniste, mevrouw Marbe. Ik zeil die voornaam. Marbe. 1 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De Britse acteur en regisseur Lord Richard Attenborough is overleden. Attenborough begon zijn acteercarrière in de jaren 40. Hij speelde onder meer in de films The Great Escape... en later in Jurassic Park van Steven Spielberg. Ook als regisseur had hij veel succes. In 1977 regisseerde hij A Bridge Too Far, een film over de slag om Arnhem. Hij won in 1983 2 Oscars voor zijn film Gandhi. Richard is de oudere broer van David Attenborough, de maker van natuurdocumentaires. Lord Richard Attenborough was al geruime tijd ziek. Hij is 90 jaar geworden. Strijders van de Islamitische Staat hebben een luchtmachtbasis in het noordoosten van Syrië veroverd op het leger. Tijdens gevechten die dinsdag al begonnen zouden meer dan 500 doden zijn gevallen. De meeste van de slachtoffers zijn van IS. De basis in Takba was het laatste bastion van het leger in het noordoosten van Syrië. Het ebola-virus is nu ook opgedoken in Congo. Zeker 2 mensen zijn aan de ziekte overleden. Maar de autoriteiten gaan ervan uit dat de ebola in het noordwesten... al minstens 13 mensen het leven heeft gekost. 11 zieken zijn in quarantaine geplaatst. Tientallen mensen die in contact zijn geweest met slachtoffers... worden opgespoord voor verder onderzoek. Israël heeft bij Erez de grensovergang met de Gazastrook afgesloten... omdat de plaats volgens het Israëlische leger is beschoten met raketten uit Gaza. Daarbij zouden 4 mensen gewond zijn geraakt. De grenspost werd gebruikt door hulpverleners, journalisten en Palestijnen die Gaza in en uit mogen. Palestijnse bronnen melden dat er bij Israëlische bombardementen op Gaza... de afgelopen dag zeker 8 mensen zijn omgekomen. Het weer, vooral in de kustprovincies, kan nog een enkele bui vallen. In het binnenland koelt het af tot een graad of 6 en het wordt nevelig. Overdag af en toe zon, maar vanuit het zuidwesten trekt een regengebied het land in. En het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Ja, nou raak ik wel in de war, want... Eerst moeten we dat het NPO Radio 1 zeggen. En nou opeens zegt hij weer zelf, zegt hij alleen maar Radio 1. Wat willen ze verdomme nou? Ik ben het spoor compleet bij ze. Nou ja, welkom terug in ieder geval bij de echte Jan op de Radio Show van Poont. En ik ben dus Jan Roos. En ik ben dan dus weer gewoon Jan Heemskerk. Nee, beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. Je kunt bellen met Echte Jan of voicemail 06-3000-9009. Dat nummer is ook raar hoor. Maar goed, je weet, verdwijnt je boodschap gewoon in het grote niets. Ja, we spraken nog even door met de Telegraaf-columniste Nausicaa Marbe. Zie je, je kunt het wel. Ja, natuurlijk. Boefje. Ja. Eindelijk. Hij is gewoon een cultus van jou. Later de avond. Ja, dit is een beetje flauw van me. Je hebt ook gelijk ook. We gaan eventjes naar... ik wil altijd naar de toekomst kijken... heb jij vertrouwen in dat het bestuurlijke, de bestuurlijke laag in Nederland, de politiek en de mensen die bij het OM zitten, dat zij ons veiligheid kunnen gaan bieden. Nee. Want ik voel me namelijk onveilig worden. Nee, nee. Ten eerste omdat ze zoveel jaren hun ogen hebben gesloten. Wat je nu hoort is gewoon, we zijn naïef geweest. Volgens mij heeft Pechtold dat ook vandaag gezegd. Of we hebben het onderschat. Schattig, we, en dan denk ik, we, speak for yourself. Er zijn gewoon echt genoeg mensen die dat gewoon echt aangekaart hebben. Er zijn genoeg rapporten. Ja, er waren populisten, genoeg, fascisten, idioten, extreme rechts. Islamofobie. Ja. Ja, dat is ook en grappig. Misschien waren er tussen ook mensen die gewoon echt een pokkenhekel aan moslim hadden. Maar er zijn ook heel veel nuchtere analyses geweest, objectieve analyses, gewoon echt, die gewoon terzijde zijn geschoven, omdat ze gewoon echt niet pasten in de politieke correctheid, in het multiculturalisme, in het diversiteitsbeleid. En dat is gewoon echt genegeerd. En wat je nu ziet, dus het is gewoon een totale kramp, waardoor men niet helemaal niets meer weet wat men moet doen. Men schiet in het totaal verbod. En in, ja, van de aard, ja, vrijheid van meningsuiting moet weg. De stop van de mensen nemen geen moslims meer aan voor werk. Want ja, je weet maar nooit. Nou, ja, maar we hebben het over de bestuurders. Hè. Die zullen altijd moslims aannemen. Maar maatschappelijk besproken is een grote kans dat gewoon echt mensen gewoon inderdaad gewoon echt bij sollicitaties denken van ja, wie weet wie ik binnenhalen. Ja, mensen dus keren zich ook nog verder van elkaar af natuurlijk. Dat krijg je ook. Ik bedoel, ja, je gaat toch. Ja, dat is niet anders. Dat gaat zo werkt dat. Maar bestuurlijk Nederland. En maar stel dat ze toch echt nu echt dat er nu echt een enorme kentering plaatsvindt. En dat er nu gewoon inderdaad een golf van arrestaties komt. En dat ordeverstoringen en echt bivakmutsen en ISIS-vlaggen, dus dat het allemaal opgepakt wordt. Dan nog weet ik niet of wij echt de middelen hebben, de know-how. En eigenlijk, het is echt een liberale samenleving hier. Men is niet gewend om gewoon echt achter de gedachten van mensen te controleren, overal er bovenop te duiken. Misschien wil men dat niet. Misschien is het eigenlijk ook niet goed. Hè? We hebben gewoon echt intellectueel en geestelijk ook niet die neiging en die voorbereiding om dat te doen. En het voelt als zelfverminking ook natuurlijk. Hè? Ja. Als je dat ineens gewoon echt als een politiestaat of de terreur op bepaalde groepen uitoefent. Terwijl je eigenlijk toch wel heel dapper moet zijn als bestuurder. En het is geen terreur, het is herstel van orde. Maar het is achterstallig onderhoud wat je moet doen. Maar het gevoel wat ik wel krijg is bijvoorbeeld bij zo'n algehele demonstratie bijvoorbeeld van Aartsen. Dan denk ik, ja, godverdomme, staat gewoon in de grondwet dat we het mogen demonstreren, joh, mafketel. Dan kan je het er niet zomaar even aan de kant schuiven. Maar jij zegt, dat moet eigenlijk maar gebeuren om dan. Nee, dat zeg ik niet. Nee, ik zeg nee, laat die mensen demonstreren. Maar zodra er gewoon echt de wet overtreden wordt tijdens de demonstratie, moeten mensen opgepakt worden. Bivakmuts? Weg. Hitler, oproepen tot van de veiligheid, inperking komen van demonstraties rechten. Verbieden, vind ik, nee, demonstraties verbieden en inperken van recht, dat is heel moeilijk. Als je op het moment dat je gewoon echt ISIS tot een verboden organisatie bestempelt en het lidmaatschap daarbij strafbaar stelt, dan zullen bepaalde inperkingen voor een bepaalde groep gelden. Maar zelfs dan is het aan de rechter te bepalen voor elk individu wat er gebeurt. Het lijkt me gewoon echt de beschaafde gang van zaken. We leven nog steeds in de rechtsstaat en dat wil ik ook zo houden. Maar daarom zijn we kwetsbaar voor toekomstig geweld. Dat zich heel anders kan manifesteren dan door geweld houdt zich niet aan de rechtsstaat. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar toekomstig geweld, hè, daar ga je over. En dan hebben we altijd dat we bang zijn voor het geweld wat uit de hoek komt van die ISIS-fanboys en kwaaie moslims. Maar er zijn 900.000 moslims in Nederland. Voor de rest zijn het vaak niet-moslims en gewoon Nederlandse jongens. En ik hoor nooit een overheid praten over het geweld wat uit die hoek komt. Want wat ik meemaak is mensen om me heen, allemaal hoogopgeleide blanke mannen, dat daar ook een radicalisatie begint plaats te vinden, die zoiets hebben. Ja. Ik hoor mensen die vroeger altijd D66 stemden, die altijd zeggen, hey, slappe D66 lul. En die zegt nu, we moeten ze er allemaal uitflikkeren. Ja. En de moskee in de fik. En grote mond, maar pakken die nou messen om moslims te gaan afslachten? Nog niet. Pakken die rieken? Nog niet. Nog niet. Dat kan ook komen. Dat kan ook gebeuren. Maar het is wel, ik hoor ze wel praten, want wat Van Aartsen gedaan heeft, wanneer heeft Van Aartsen een demonstratie verboden? Niet nadat het antisemitisme is uitgesmeerd in zijn stad, pas toen pas toen echt radicaal rechts met een tegenoffensief kwam. En toen besefte hij wat er kan gebeuren. Nou, en het erg was, het was niet eens alleen maar radicaal rechts. Niet alleen maar geïnfiltreerd natuurlijk. De angst was groot dat er gewoon echt het er liepen kaalkoppen bij en nazi's en dat soort volk. Maar dat en oude supporters. En het is ook een beetje vervelend dat En dan wordt zo'n regent wakker. Dan denkt hij van, Jezus Christus, wat krijg ik in mijn stad? Hè? Gewoon echt die is-fascisten, die SS'ers van is, want dat is het. Daar gaat gewoon nog geen belletje rinkelen. Nee. Dat zijn toch wel nog steeds de troetel-allochtonen waarvan je denkt van, als ik toch maar echt mijn gezicht laat zien, dan gaan we gewoon de als die jongens ook een goede stage hadden gehad in een trapveldje, dan zouden ze nu toch geen hoofd afhakken. Nou, dat heeft Van Aartsen letterlijk daar in Den Haag gezegd, tijdens die vergadering, spoedvergadering, waarvoor je uiteindelijk toch wel terugkomt van vakantie, van ja, toch de erbarmende omstandigheden en de huizen waarin ze wonen. Zo, niet leuk. Ja, nou, dan hadden hun ouders gewoon geen tweede huis in hun land van herkomst moeten bouwen, maar gewoon zorgen voor een goede huisvesting voor hun kinderen en opleidingen en tijdverdrijf. Ja, nou, maar, ik heb vroeger de pleuris verveeld in het dorp waar ik woonde. Ik heb nog nooit een hoofd afgesneden, Jan. Nee, toch? Maar goed, dat hebben dus deze fanboys van is nog niet gedaan. Maar waar ik bang voor ben natuurlijk, is gewoon echt de mensen die terug zullen keren. En wie zegt dat... Er zijn een paar honderd Britten die meevechten met is. Wie zegt dat ze gewoon terugkeren en alleen maar aanslagen in... Een paar honderd is veel, hè? Ja. Ik bedoel, je hebt gewoon echt maar 10 man nodig om gewoon echt het Binnenhof, Schiphol en het Rijksmuseum op te blazen. Ja. Dat zijn gewoon dingen die kunnen gebeuren. Dat behoort niet meer tot science fiction scenario's of rare films. Dat zijn in het Midden-Oosten worden gewoon de hoofden afgeslacht. Er is gewoon heel veel mankracht van is. En dan kunnen ze gewoon dorp voor dorp voor dorp mensen uitmoorden. Of het nou moslims zijn of christenen. Ze doen het gewoon. En hier zal het waarschijnlijk subtieler gaan, natuurlijk. Daar kun je gewoon echt niet mensen... Hoewel, in Engeland is iemand... militair rugby is gewoon echt op ja, Van Gogh is afgeslacht. Ze ook zijn kop proberen af te slagen. Achteraf begrijp je ook tot welke grote beweging de moord op Theo van Gogh heeft gehoord. Dat was gewoon helemaal geen incident meer. Nee. Dat was de voorloper van iets gruwelijks. Van een afschuwelijke golf van islamistische vergelding en haat. Nou, ja. Op deze positieve noot nemen we afscheid van je. Nou, kom ik kort weer eens terug om ons nog meer nare dingen te vertellen. We gaan nu verder met iets veel vrolijkers, namelijk de Nederlandse voetbalcompetitie. Waar, naar mijn titelfavoriet, goede zaken heeft gedaan. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Leo! Er zit een echootje bij, hè? Ja! Kapelaan Oudekerken. Wat? Kapelaan Oudekerken. Nou, dit zat ik toch meer in een muetzin op de minaret van de islamkerk. Ja? Ja, dat was dit toch. Hallo! We gingen het over voetbal hebben met Leo, hè? Ja. Anders krijgen we allemaal van die politiek correcte praatjes. Daar hebben we geen zin in dit programma. Nee, dat is wel duidelijk. Nou, Leo, de krakert. Vertel het maar. Wat vond je ervan? Nou, ik was bij NAC Twente was ik, hoor. Nou, en je de rest niet gezien? Nou, samenvattingjes. Maar ik denk dat ik beter kan praten over iets waar ik bij geweest ben dan... Ja. Heel goed idee. Weet je waar ik zo nieuwsgierig naar ben, Leo? Nee, ik helemaal niet. De hele weekend al. Hoe was het bij NAC Twente, de kraker van het weekend? Was helemaal niet de kraker van het weekend. Shh. Nee, wat? Ajax PSV was de kraker. Leo wil graag praten over iets waar hij bij geweest is. En hij was nou eenmaal bij NAC Twente. En dan kunnen wij net zo goed doen alsof we dat de kraker van het weekend vinden. Wel ja. Ja, Leo? Nou, hoe was dat, Leo? Nou, ik heb bij Twente wel heel... Ja, ik heb wel eens van genoten. Mooi! Die hebben wel even over de... Hou je kop eens, man. Ik ben gewoon even aan het woord. Die hebben gewoon een elftal wat... dat was al nu weer voor de derde keer af elkaar gelijk speelde. Maar dat is echt een kampioenskandidaat. Echt een heel goed elftal. Ja, prachtig. Een hele goede kampioenskandidaat die maar niet wint. Ja. Nou, hartstikke leuk. Even naar de kraker van dit weekend. Ajax PSV. Nou, ga jij lekker even naar de kraker van dit weekend. Nee, met jou. Ook. Leo? Wil je misschien nog meer kwijt over Twente als titelkandidaat? Dat we zeg maar inhoudelijk begrijpen waarom je vindt dat zo'n goede ploeg is. Nou, wat mij opviel in de eerste helft, het was jammer dat hij geblesseerd uitviel. Maar Castaños die miste weliswaar met het hoofd nog een aardige kans. Maar die begint steeds beter te voetballen. Scoort ook een hele fraaie goal. Ja, maar die Castaños vallen ook niet ver van de boom. Het wordt echt een hele goede. Het is nog een jonge jongen. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Dat heb ik niet voor niks getipt als kampioenskandidaat. Nee, zo heb ik PSV eigenlijk een beetje door gebrek aan de keuze getipt. Ja, dat heb jij maar goed gedaan. Dat zag ik toch ook goed, hè? Dat heb jij zeker goed gedaan, want wat je nog niet kon weten, maar wat morgen dus wel een feit wordt, is dat die Cuadrado komt van Mexico. Dat is echt een heel bijzonder goede middenvelder. Als ze dat echt daadwerkelijk voor elkaar krijgen, dan Cuadrado. Dat is een Mexicaanse international die bij Valencia speelt. En 107 interlands achternaam hebben in Mexico. Ook een van de betere spelers was dat zelf al. Hoe weet jij dat voor, nou? Voor PSV echt een hele goede versterking. En voor het Nederlands voetbal ook hartstikke leuk dat hij daar in Nederland kan komen voetballen. Maar hoe weet jij dat dan? Ja, dat is toch deel zijn baan. Jeroen Zoet, de doelman van PSV, die twittert het vanavond, dat het rond is. En die kan het toch wel weten, volgens mij. Ja, maar dan om nou een scoop jingle erin te gaan starten, is ook een beetje lullig. Dan gooi je toch lekker geen scoop dingel erin. Maar maak je oude uit, hè? Het is de nieuwszender van Nederland. Laten we oude onzin op Twitter even gaan herbakken. Ja. Ik vond het wel leuk om te weten, want het is vergroting dat mijn kans was. Ja, met Dries Mertens te spreken, de kampioenswedstrijd is geweest natuurlijk vandaag. Hij krijgt nog de tering met je kampioenswedstrijd. Hou nou Dries Mertens er niet bij, want dan heb je het niet over een kampioen zelfs al. Hé, maar Leo, mag even serieus op ingaan met je? Gewoon een beetje de diepte, als het kan. Als oppervlakkig daadwerkelijk komt, met PSV en een compleet elftal. De Jong komt steeds beter in vorm. Nassing is weer bijna terug op het oude niveau. Hebben ze echt een heel goed team. De Pai zelfs op een slechte dag toch zijn goaltje mee. Toch, alsjeblieft op vorig seizoen. Als ik niet al voor Twente had gekozen, Jan Heemskerk, dan was ik... Zoals alle opportunisten vorig seizoen na de eerste paar wedstrijden van PSV zeiden, ja, dit is de kampioen. Dit moet wel de kampioen zijn. Links buiten, dit Marokkaanse jongetje, is de nieuwe Cruijff. Wat is die dan? Niet geroepen, je bent weer gewoon wat dwaas aan het schreeuwen. Maar ze geeft het daar maar gewoon toe. Nee, ik ben helemaal niks baas aan het schreeuwen. Vorig jaar dacht toch iedereen dat PSV ook zijn kampioen zouden worden, omdat ze de eerste 5 wedstrijden goed waren. En daarna was het allemaal kut, met de hoofdletter K van kut. Ja, maar het is een beetje, dit is een beetje hopen tegen WTWTM wat je nu doet, hè? Hoezo, hopen? Nou, omdat je volgens mij een heel duidelijke voorkeur voor Ajax hebt. Hoe kom je daar nou bij? Ja, de AZ laat je gewoon in de steek natuurlijk, terwijl je uit Alkmaar en omstreken komt. Kom niet uit Alkmaar. Maar, en omstreken. Ja, daar kom ik wel vandaan, ja. Ja, goed. Precies. Leo, Feyenoord. Dit was wel bijzonder zwak, hè, Feyenoord? Ja, maar wat ik het meest opvallende vond nog het testvraagje van Fred Rutte na afloop. Dat hij zei van, ik hoop toch niet dat de spelers zo wanhopig blijven als ze nu zijn. Want dat is, daar was je wel van geschrokken. Geschrokken? Ja, hij was geschrokken. Wat bedoelt hij daar precies mee? Met zo wanhopig als ze nu waren leken? Gefrokken. Hey, ophouden daarmee, Jan Roos. Ik zei toch niet wat ik niet mocht zeggen? Nee. Je zit er wel weer na te doen. Ik had jou beloofd om Fred Rutte niet meer Slisbeck te noemen. Doe ik dat een keer niet, is weer niet goed. Gefrokken. Nou. Stel even een vraag, anders. Ja, nee, ik laat ze veel betekenende stilte vallen. Hoe is mijn Telstar afgelopen, Leo? 2-0 gewonnen. Mooi. Trouwens. Van wie? Van Achilles, dat weet iedereen van. Hartstikke leuk. Hey, nog één ding. Vorige week hadden we dus... Nou, maar bepaal jij trouwens het lijst van onderwerpen? Want je hebt het over waar, terwijl het net leuk wordt, nog even dit en nog even dat. Ja, ik bepaal dat, ja. Ik bepaal dat, ja. Oh, Jan Heemskerk, is dat zo? Bepaalt Jan Roos dat? Ja, er is hier één ding heel duidelijk. Het is geen democratie hier. Dat is de show van Roos en de rest van ons. Jij trouwens ook. En iedereen, alle luisteraars. Bungelen erbij. Trouwens, Abu, iedereen ook. Gewoon luisteren naar wat Jan te vertellen heeft. Niks. Want zo gaat het hier wel. Nee, want ik bedoel, ik noem het dan geen kalifaat, maar ik roep het wel uit. Zoiets. Alleen dan besta ik aan het hoofd. In plaats van El-Baghdadi is het gewoon Jan Roos. Ik denk dat we daar eens grondig over moeten gaan evalueren. Nee, want het is vrije seks. En iedereen mag lekker doen wat hij wil. En varken vreten. En lekker roken, drinken, neuken. Alles mag. Dus ik zie niet helemaal het probleem van de kalifaat van Jan. Goed. Hey, vorige week hadden we besloten om een team te adopteren. Hè, dat buiten onze vertrouwde kring was. Ja. Hebben wij besloten Groningen. Om het talentvolle Groningen... zeg maar, op schoot te nemen. En wat doet het talent voor Groningen? Ja, die accepteren dat niet, hè? Die appreciëren dat niet. Dit was de middelvinger van Groningen naar ons drietal. Ja, dat viel me ook bitter tegen. Nou ja, het kan ook zijn geweest dat de wurgende druk om dan ineens ons verrassingselftal van het jaar te worden, lijkt mij ook niet makkelijk hoor. Nee, want je stelt wel een paar mensen teleur, hè, als je dan ineens verlamd door angst en zit toch in die benen. Ja, maar Sherry, die is tipt als een van de grotere talenten in Nederland die eigenlijk geen aandacht krijgt. Speelde geen kut. Nee. Maar ik kreeg een sms'je van hem. Hij zegt van Jan, het gevoel is weg door die druk. Ja. Nee, ik snap het. Dan moeten ze toch maar mee leren omgaan, want wij laten niet meer los natuurlijk. Ik heb wel even over nagedacht, we kunnen dat opportunistisch zijn en weer iemand anders kiezen. Nou, dat zat ik wel aan te denken. Ja, doe maar niet. Nee, zullen we dan Pax Volle doen? Nou, dat zou wel leuk zijn, maar ik heb dan meer met Go Ahead Eagles. De schrap wat je dat zegt, waardeloze competitie start, misschien draait dat dan ook wel om. Ja, dat zou kunnen, maar... Zeker verliezen, één keer gelijk. Ik wil nog wat zeggen over spitsen, kan dat? Ja, over spits, Cole? Over spitsen. Nou, waarom niet, Leo? Ja, je bent er nu toch? En het gaat over voetbal, dus... Als het wel interessant is. Nou even ja, de diepte in. Het viel mij op. Bij Ajax en bij Feyenoord hebben we natuurlijk die komische taferelen gehad afgelopen dagen en weken. Met Eto'o en... Eto'o! Waar ik hem inderdaad maar van geluk mag spreken dat hij niet heeft gereageerd. En dat hij dus niet komt. En bij Feyenoord hebben ze ene Kasim gehaald. Wat? Wie? Ja, Kasim Richards, die jongen die een Engels en Turks paspoort heeft. Kasim? Ja, maar toen hij was gecontracteerd, werd er afzijd Rutte gevraagd van... wat is het voor iemand? Zegt hij, nou, ga maar eens kijken. Want het is het bleek dan een ongelooflijk gespierde jongen te zijn. Maar na het onderzoek bleek dat hij helemaal niet fit is en dat hij nog helemaal... opgetraind moet worden. Oh, ja. En als je kijkt in zijn archief, dan zie je dat hij al 10, 12 clubs heeft gehad. En ook nergens succesvol is geweest. Ja. Dus. Nou ja, wat leuk, ik bij gebaar daarin is dat als ik vandaag bij NAC kijk, daar zoeken ze ook een spits. En hebben ze die jongen Perica weer gehuurd van Chelsea. Die heeft vorig seizoen ook bij NAC een paar wedstrijden meegedaan. Maar is ook niks. En die heeft 5 doelpuntjes gemaakt. Terwijl in de eerste divisie, en dat is eigenlijk waar ik naartoe wil, daar loopt dus al een paar seizoenen lang de neef van Arnold en de helaas wat vroeger overleden Gerry Muren, Robert Muren. Die heeft de vorige seizoen 25 gemaakt in 34 wedstrijden. Nu, na 3 wedstrijden, heeft hij er alweer 6 gemaakt. En zo jongens slaan ze dan gewoon over. Dat snap ik gewoon niet. Zullen we die ook gaan volgen? Ja, laten we doen. Als eerste divisietalent van ons. Nee, maar dat we dan ook ons afvragen waarom hij dan niet bijvoorbeeld bij een prachtige club als Groningen speelt. Hè? Ja, maar dat keer vragen van... Ja. Hoe heet Menno Muren? Robert Muren. Ja. Hoe heeft Robert Muren het gedaan? Maar Leo, misschien kun je het dan kunnen we daar niet een kabouter, kunnen we daar een jingeltje van hoe maken? Hoe is het toch met Robert hoe Muren? Hoe is het toch met de kutkabouter gaat hem een jingeltje maken van, hoe is het toch met Robert Muren? Nou, alleen al leuk. Dan heb je Pauling Sound. Ja. Hoe dan ook. Leuk, ja, Pauling Sound. Leuk! Ja, vind ik ook. Met een beetje... Ja. En, maar Leo, misschien moet je, Leo, misschien moet je dat ook eens aan iemand anders vragen dan aan elkaar. Want het is wel leuk als jij dan bijvoorbeeld deze week dan aan iemand vraagt, waarom heb jij nog steeds Robert Muren niet gekocht? Komma, trainer van Feyenoord, wie is naam bij niet slissen? Nou ja, ze hebben er ook bijna nooit een afdoende antwoord op. Maar het lijkt wel alsof je het ver moet zoeken, dat het dan op de een of andere manier beter is. Misschien is het wel een spel van makelaars, ik weet het Leo, mag ik even meedoen in jouw verdomde boeiende analyse over de spitsen in Nederland? Vind je dat goed? Ja. Ajax heeft dus Kolbein, Sigtorsson rondlopen. Ja. En dat is eigenlijk alles wat hij ook doet, rondlopen. En dan kopen ze die ongelooflijk talentvolle gozer van Groningen vorig jaar. En die zie je helemaal nergens meer. Is dat niet gek? Nou, sterker nog, Sivkovic, dat is een jonge jongen. Die heeft een jonge Ajax meegedaan afgelopen vrijdag. En die heeft echt schandalig gedragen. Die kreeg een rode kaart omdat hij echt iemand verschrikkelijk natrapte. Die gaat een hele zware schorsing krijgen. En ze hebben nog een Poolse speler gehuurd. Ja, Liki of zo, toch? Milik. Ja. En die blijkt dan toch nog even te moeten winnen aan het Ajax-spelletje. Ja, maar voor hetzelfde geld, als hij Eto'o had gezegd, dan hadden ze met Eto'o opgescheept gezeten. Nou, dat was nog veel erger. Misschien moeten we het dus toch eerst even aan de boer vragen, Leo, als je die toevallig spreekt. Ja, waarom vraag heb boer. Je en muren, Robert Muren? Ja, de Muren. Hij heeft toch triomfen gevierd bij Ajax? Laten we wel weten. Laten we Frank... Ken jij Frank de Boer? Ja, nou ja, maar sterker nog, Robert Muren, hè, die speelde met Volendam vorig seizoen voor de beker in het Ajax-stadion. Ja. En hij persoonlijk zorgde ervoor dat hij pas via de verlenging uiteindelijk de volgende ronde halen. Ja. Dat was ook nog eens een keer... Nou dan, ja. Informeer eens even bij jou... Robert Muren scoorde in de 67e minuut. Dat was het jaar waarin Arnold... Deep throat bij Ajax moet je daar maar eens even over... Zou je dat kunnen doen, Leo? Nou ja, kijk, dat Ajax het misschien niet doet. Maar ik bedoel eigenlijk meer zo'n club als NAC, die dus op zoek is naar een spits. En we hebben een spits nodig en dan huren ze weer zo'n jochie. Ja, maar Ajax heeft een spits nodig. Nou ja, hij heeft ze ook wel nodig, maar ik bedoel, je zou kunnen zeggen, Robert Muren is dan misschien een te grote stap van Jupiler League naar de top in Eredivisie. Maar een club als NAC, of inderdaad wat jullie zeiden, Groningen, waarom haal je zo'n speler niet? Want die kost niks, die krijgt een bescheiden salaris bij Volendam. Wie traint Groningen tegenwoordig? Ons Groningen? Ja, die man met de zwarte Van der Looy, hè? Nee, vraag Van der Looy, die kan je wel bellen. Hallo, ja. Dries hier, Van der Looy, waarom koop je die gozer niet, die Muren? Dries? Ja, ik ga van de week, ik beloof je dat ik daar waar ik een wedstrijd moet doen, zal ik het vragen. Ja, fijn, Leo. Vind ik leuk. Ontzettend bedankt. Een heel nieuw leuk onderdeel. Nee, maar het zijn allemaal leuke ideeën. Maar zondag dan ben ik bij Twente Feyenoord, dus dan kunnen we het mooi daarover hebben. Dat is een fijn. Mooie topwedstrijd. Leo, ontzettend bedankt voor je prachtige bijdrage aan deze fantastische wervelende show. Ja. Dank u wel, Leo. Hey, is Pieter Omtzigt al geweest? Ja. Ja. En? Ja, ja, scherp. Noik. Oh nee, dat is dus die andere. Sorry. Ja, Siemek komt nog. Nou, oh, dag Leo. Dag. Dag Jan. Dag Leo. Ik was goed, hè? Ja, ja echt scherp. Ja, ja, scherp. Ja, en leuk ook. Ja, dat vond ik ook wel goed. Ja, mooi. Nou, dag. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Waren alle allochtonen maar zo scherp als onze Martin. Martin vindt dat het goed is als jij je inzet voor die zieke mensen. Zo heb ik al mijn hele leven nymphomanes geholpen. Die afgelopen week is er een tsunami van ijswater over ons land gegaan. Elke BN'er, CN'er en DN'er heeft een bak koud vocht over hun zelf ingenomen harses gegooid. Voor die spierziekte ALS was er een zogenaamde Ice Bucket Challenge. Daarbij moet je elkaar uitdagen om binnen 24 uur ook zo'n ding over je domme smoel te gooien. En oh, ze stonden in die rij om die aandacht te vragen voor zichzelf. Ik bedoel die ziekte. Alleen hebben die aandachtsgeile rasmongolen niet in die gaten dat het die waterbak of die geld overmaken is. Maar nee, ze kozen massaal om zichzelf voor lul te zetten in een nat pak. Want als je geld stort, ziet geen hond dat. Als je ijswater of je volgevreten smoelwerk stort wel. Sommige van die types waren zo geil op zichzelf dat ze eerst zeiden geld te hebben overgemaakt. Waarna ze alsnog die half bevroren water over zich heen smeten. Martin heeft vriendelijk bedankt voor deze uitdaging. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Weet je wat pas echt een uitdaging is? Weigeren om mee te doen met al die verschrikkelijke aanstellers. Ik ga nu even een emmer zaad over iemand uitstorten. Schitterend. Raymond Knops is beroepsmilitair en woordvoerder Defensie. Trouwens ook van de woningmarkt van het CDA. Ja, alweer het CDA. Het is even niet anders vandaag. Maar wat vindt Raymond Knops van de FOI die Rutte 2 wil investeren in onze verdediging? We horen het graag in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede dag, Raymond Knops van het CDA. Goedendag. Meneer Knops, nou allereerst gefeliciteerd natuurlijk. Ja, vanuit. CDA, voor het eerst sinds 2010 de tweede partij van Nederland. Nou, hoe kan dat nou? Ja, de aanhouder wint, hè. Gewoon doorgaan met de goede dingen en dan komt het vanzelf. Of heeft het ook mee te maken dat jullie eigenlijk gewoon het hele partijprogramma van de VVD hebben gekopieerd, aangezien zij die niet meer uitvoeren en er toch mensen zijn op rechts die denken, ja, wat moeten we dan doen? Nou, dan maar CDA. Wij kopen hier geen VVD-programma's, kan ik u zeggen. Maar het is wel zo dat de VVD haar eigen programma's niet uitvoert. En daar ontstaat inderdaad ruimte op rechts, ja, absoluut. En daar voelt u zich wel thuis? Ik voel me daar wel thuis. Ja, ja. Nee, want we hebben ook wel eens mensen van uw partij hier gehad die dan toch redelijk weer naar links zwaaien. Maar goed, dat is een tijdje. Ja, die hebben wij ook. Hè. We hebben alle soorten. Ze gingen zich herbronnen. Ja, dat ja, nou, pff, en toen kwam er een soort partijprogramma uit. Nou, dat GroenLinks zelfs had gezegd, nou, dat is mij een beetje te vaag, hoor. Ja. Dat is me een beetje te slap en te links, maar, hoor. Flexibel. Maar Jan, aan de andere kant, misschien, meneer Knops, is dat ook wel zo. U bent natuurlijk wel het enige partij die echt daadwerkelijk oppositie voert. Want de rest is gewoon natuurlijk de gedoogpartners van de horrorcoalitie, hè? Ja, dat klopt. Sterker nog, heb je gezien dat er ook wel... Het parlement is inmiddels coalitiepartner. Ja, en weet u wat nou het grappige is? Nou. Sinds vandaag in de peilingen hebben ze met z'n allen 74 zetels. Nou. Zelfs de uitgebreide coalitie. Alle koekenbakkers erbij. Ja, alle koekenbakkers erbij. Oh, is dat maar dan ook echt, ja, dus dat is wel heel grappig. Ja, dat vind ik enig. Moet ook wel omlachen. Je gunst je het bijna niet. Nee, maar toch wel. Nou, ja, toch we eigenlijk we wel. We gunnen het wel. Maar ja. Het zou mooi zijn als je een eigen programma's gaan uitvoeren. Want, ah, maar nee. Bijvoorbeeld de VVD heeft hele goede elementen in het programma. Ja. Als je de dag na de verkiezingen al je beloftes breekt. Ja, ja, ja, precies. Ja. Ja. Maar meneer Knops, laten we even eerlijk zijn. Oude ja. Nee, maar... Dat verhaal dat CDA houdt van... Nou, we hopen dat de regering blijft zitten... want deze tijd vraagt niet om verkiezingen. Dat is nou al een keer afgelopen, hoor. Ik moet zeggen, dat verhaal... dat was heel... dat gold heel sterk meteen na aanvang van het kabinet... want niemand heeft er belang bij dat je heel snel verkiezingen hebt. Nee, maar niet toch wel. Ik moet zeggen, ja, als je ziet wat er nu weer aan zit te komen... en we moeten natuurlijk even afwachten op Prinsjesdag... wat er weer allemaal gaat gebeuren, maar... Ja, de kans dat dit kabinet de rit uit zit... acht ik niet zo heel groot, maar ja, goed. Dus wat u betreft is het gebeurd met Rutte 2... Kijk, wat ons betreft zouden we gewoon kunnen beginnen en zouden we andere dingen kunnen doen en andere keuzes kunnen maken. Precies, dus verkiezingen, ze willen het zeggen. Ja, nou goed, de komende tijd zal er wel een keer gaan gebeuren en dan zijn wij er in ieder geval klaar voor. Nou, dat is een ander geluid dan jullie tot nu toe hebben laten horen, want er was altijd van, laat ze de rit maar uitzitten, want Nederland kan het niet gebruiken. Nou, nee, dat de rit uitzitten hebben we nooit gezegd. We hebben wel gezegd, het is niet goed als je heel snel weer verkiezingen krijgt en dat is ook zo. Maar dit kabinet er helemaal uitzit op deze manier, lijkt me niet goed van Nederland. Nou, laten we het eens even over het leger hebben, Jan. Nou, goed punt, Jan. Ja, ik heb even gekeken in uw programma, of programma gesproken. Nou, u vindt dat we een actieve rol binnen de NAVO, dus nodig voor ons grondgebied en de verdediging van de Nederlandse belangen. Met andere woorden, u vindt dat er voldoende investering en een duurzame financiering nodig zijn. En wat vindt u in dat verband met van het beleid wat we de afgelopen jaren onder Rutte 2 hebben gezien? Meneer Koets. Nou, Rutte 2 was wat dat betreft niet goed. Er is weer bezuinigd op Defensie. Ja, meneer Knops. Rutte 1, zat het CDA en heeft een miljard op Defensie bezuinigd. Je hebt dan niet gelopen, Jank, hè? Je hebt het zelf gedaan. Nee, maar, Rutte 1 was het slechtste kabinet voor Defensie ooit. Ja. Daar maakten wij deel van uit. Ja, daar hebben we gewoon niet goed gedaan. Alle jaren zeg maar sorry dan. Ook... Dan moet je gewoon sorry. Ja, sorry dan. Ja, en dan nog eens... Excuses aanvaard. Ja, nou, nee, maar Jan, luister nou eens even. Nee. Dit is een ongelofelijke werf van de scoop. Dat een politicus ook zegt, ik heb het niet goed gedaan. Ja, gooi hem maar in. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, echt niet alle luisteraars. Het is niet te geloven, maar Raymond Knops van het CDA heeft net toegegeven dat het beleid met Rutte 1 op Defensie waardeloos was. En hij heeft zijn excuses aangeboden aan ons Nederlands volk. Ja, maar nog veel belangrijker is dat als het fout gaat en je ziet dat je het verkeerde besluit hebt genomen, dat je dat moet corrigeren. En we hebben dat ook afgelopen jaren gedaan, ook als CDA, ook in de oppositie. Ja, we klopt, gezegd, dat was mijn vraag. Als we morgen in het kabinet komen, gaan we dat ook doen. Ja, want wie zegt ons dat u dat volgende keer niet weer doet? Dat met zo'n kabinet meedoen en dan zomaar... Ik begrijp die vraag. Ja. Kijk, dat kabinet Rutte 1 trad natuurlijk aan onder een gesternte wat economisch gezien nog slechter was dan waar we nu in zitten. Dus er zijn keuzes gemaakt. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had er zelf ook moeite mee op dat moment. Maar goed, je maakt keuzes in algemeen belang. En dit was er één van, ook in het kader van die coalitie waarin de PVV helemaal niets wilde met Defensie. En de VVD ook niet al te veel. Nee. CDA had ook een programma waar bezuinigingen in stonden. Dat zeg ik er eerlijk bij. Dus dat was gewoon democratisch vastgesteld. Ja. En heel Nederland wilde geen extra geld voor Defensie. Nee, en nou is heel Nederland verschrikkelijk bang dat we binnenkort in de Derde Wereldoorlog staan. En nou wil iedereen het weer. En zo werkt het, helaas. Ja. Alleen GroenLinks niet. GroenLinks! GroenLinks niet. Nee, maar die vinden namelijk dat Hamas wel een hele leuke partij is. En dat meer bescherming van het leger voor ons niet nodig is. Ja, dat vind ik een volstrekt. Als je na alles wat er nu gebeurd is, dit nog steeds roept. Kijk, er zijn partijen zoals de PvdA, die hebben dat tot vorige maand ook geroepen. Die zijn er inmiddels op teruggekomen. Maar als je het nu nog steeds roept, ja, vind ik dat ongelooflijk naïef. Ik vind het ook heel beangstigend, moet ik eerlijk zeggen. Want dat betekent namelijk dat je niet wilt investeren in je eigen veiligheid. En moet je gewoon altijd blijven. Of je denkt bij jezelf, ik heb een electoraat en dat wil andere dingen. En het ziet eruit dat we voorlopig niet te zwaar weer verzeild raken. Dus misschien moeten we het zomaar doen. Maar het probleem bij Defensie is, het is een ondeelbaar goed. Dus het is een collectief goed. Dus je kunt niet zeggen, mijn electoraat heeft geen Defensie nodig. Kijk, als je zegt van ja, als wij bedreigd worden en alle GroenLinks-kiezers die hoeven niet beveiligd te worden, als we dat zouden gaan doen bijvoorbeeld. Het zou heel, heel bijzonder worden. Nou, ik denk de eerste die over de kling wordt gejaagd door ISIS is Tofik Dibi. Waarom? Ja, ze is wel niet GroenLinks dan? Ze is helemaal niet bekend, die nichten. Zij is nog eens uit de kast, toch? Oh, maar iedereen weet toch dat het een nicht is? Oh ja, nee, dat mag iets van ISIS, denk ik, hè? Oh, nee. Meneer Knops, sorry dat we... Nee, maar meneer Knops, er is nu, wordt nu gesproken over 100 miljoen extra. Ja, wat is dat nou, 100 miljoen? Zelfs Eimert van Middelkoop, die vindt het een fooi. En uw eigen Hans Hille zegt symbolisch... Wat moet er nou wel uitgetrokken worden? Hoeveel? Noemen ze getal? Nou kijk, oud-ministers van Defensie die nu roepen dat het allemaal meer moet. Dat is natuurlijk heel makkelijk, want in de tijd ze zelf zaten hebben ze dat ook... Ja, wat ik zeg, Hans Hille is de grote sloper van Defensie geweest. Ja, maar kijk, 100 miljoen is natuurlijk veel geld, nog steeds. Maar het gaat om de trend. Ben je bereid om de komende jaren meer te gaan investeren in Defensie? Zie je het als een serieus goed, wat je collectief moet doen met z'n allen? Ja. Het is niet leuk om daar geld in te steken, maar als je het niet doet en je veiligheid en je vrijheid wordt bedreigd, dan heb je nog een veel groter probleem. Dus de trend moet de andere kant op. Ja, ik hoor gelukkig steeds meer geluiden in het parlement, ook van de conservatieve vijf, die zeggen er moet meer geld naartoe, ChristenUnie, SGP. Ja, maar daar houden wij ervan als het een beetje concreet wordt, meneer. U bent beroepsmilitair geweest, dus u weet wel een beetje wat we nodig hebben als modern leger. Waar denken we aan? Roedeltanks? Als je CDA bent en je hebt net je excuus aangeboden, zeg je dat miljard van Rutte 1, die moeten we gewoon weer terugbrengen. Maar wat koop je dan? Ik ben wel graag dat is, in termen van... Als je actief politicus bent en je roept dingen, moet je die ook waar kunnen maken. En wat ik zeg, is 100 miljoen is een... gaat de goede richting op. Het is nog niet veel. Koop je daar nog voor? Lange termijn doel moet stellen. En dat moet toch echt in de richting van die 2% van die NAVO-norm gaan. Daar zitten we nog heel ver vanaf. 1,6 zitten we geloof ik, hè? Nee, we zitten op 1,1, 1,2. Ben je er nou? Ja. Godkanon, is toch om je dood te staan? Dus we zitten daar nog heel ver vanaf. En dat kost een aantal miljard. Dat geld is er nu niet, dat begrijp ik. Maar het zou heel mooi zijn als heel veel partijen in het parlement zouden zeggen... jongens, we moeten echt stoppen met bezuinigen. We gaan de komende jaren investeren. Ja. Dan kunnen we discussiëren met elkaar over hoeveel. Maar dan moet je gewoon de afspraak maken, want dat bouw je niet in één jaar op zo'n defensie. 1 keer 100 miljoen is niks, dat denkt iedereen eens. Hm. Dus je zult langjarig die verantwoordelijkheid moeten nemen. En ja, dat vergt ook van alle partijen. Ja, dat ze bij moeten leiden. Want als je geld uitgeeft defensie, dan kun je cadeautjes niet meer uitdelen en noem maar op. Dus dat zijn ook keuzes die gemaakt moeten worden. Ja, nee, dat is natuurlijk ook wel begrijpelijk. Meneer Knops... Nu willen de Koerden bewapend worden en dachten wij van, nou, dan gaan we dan ook maar even mee helpen, toch? Ja, helmen en kogelvrije vesten. Helmen en vesten. En dat betekent dat we eigenlijk gewoon niks meer in de kast hebben liggen om die jongens te geven. Dat klopt. We hebben veel van onze voorraden verkocht. We hebben nog hele kleine voorraden. Dus dat is ook een gevolg van die bezuiniging van de afgelopen jaren. Dus ik weet niet exact wat er op dit moment zeg maar in de voorraden zit. Waarom het kabinet dit besluit genomen heeft. Maar in de algemeenheid klopt het dat wij niet zomaar dingen weg kunnen geven. Omdat we daarmee onmiddellijk onze eigen krijgsmacht verder aantasten. Dus we hebben tanks verkocht. We hebben allerlei andere spullen verkocht. Geleidewapens, F-16's. Dus... ik denk niet dat wij nog heel veel in de schuur hebben staan wat we zo even kunnen weggeven. Hé, maar u bent ook in Irak uitgezonden geweest, toch? Dat klopt, ja. Ja, dus wat vindt u nou van hoe dat nu gaat met dat land, dat u dat aanzien komen? Kijkt u ervan op, of niet? Nou ja, kijk, ja, de laatste maanden natuurlijk wel. De laatste half jaar eigenlijk al eerder. Maar toen ik er zat en toen ik wegging, ja, toen hadden we toch de hoop dat het allemaal daar wat beter zou gaan. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben ook teleurgesteld in de manier waarop ze dat... Ja, daar zelf hebben we opgepakt. Ze zijn dus niet in staat geweest om verschillende bevolkingsgroepen, etniciteiten met elkaar te laten samenwerken. Nee. En als je daar geweest bent, dan heb je toch een band met zo'n land. Dat is waar. Dat geldt voor heel veel van mijn oud-collega's die daar geweest zijn ook. Je gaat daar niet naartoe om vervolgens 10 jaar later te zien dat ze er 1 grote bende van gemaakt hebben. Dus, ja, en dan over die geloofsintegratie. Er gaan dus nu komen de Iranese soldaten het land binnen om te helpen. Wat vinden de Soenieten daarvan dan? Ja, het is heel ingewikkeld, want alles wat je doet, ook wat Nederland daar doet, wat de internationale gemeenschap doet, leidt onmiddellijk weer tot nieuwe balansen die daar ontstaan en nieuwe evenwichten. En ja, de enige oplossing is dat de groepen zich met elkaar verzoenen, maar ze hebben meer een verleden van strijd met elkaar dan anders. Dus dat wordt heel ingewikkeld. En interventie begrijp ik ook dat iedereen terughoudend is, want we hebben dat natuurlijk in 2003 gedaan. Nou, de gevolgen daarvan, die zijn er elke dag daar merkbaar. Dus, dat is niet altijd een oplossing, maar toekijken en zien wat daar voor verschrikkelijke dingen gebeuren, dat voelt absoluut niet goed. En ik denk dat heel veel westerse landen dat gevoel ook hebben. Dus als de oplossing er was, dan was die gisteren al uitgevonden en al toegepast. Ja. Dus het blijft mensen benadrukken dat ze moeten samenwerken, dat ze over hun verschillen moeten heen stappen. Dat ze ook wel moeten accepteren dat ze verschillen blijven. En niet dat één partij daar een soort eenheidsstaat oplegt die vervolgens anderen de wil oplegt. Ja, dat werkt dus niet. Nou, dat kalifaat dat, is niet echt heel gezellig. Nu zijn er natuurlijk ook jongens in Nederland die daar zo blij mee zijn met de ISIS. De ISIS fanboys bijvoorbeeld in de Schilderswijk. En, ja. En ik heb dat wel eens nu al een aantal keer gezien met die Hitlergroetjes en die vlaggen en het hele gebeuren. En toen dacht ik opeens, vroeger lagen er van die ruftende hippies die tegenwoordig dus op GroenLinks stemmen, op de Dam. En toen kwamen de Jantjes en die, ja. hebben dat langharig werkschuw schorum daar met een lange lat afgeramd. En dan vraag ik me af, waarom stroomt de kazerne tegenwoordig niet meer leeg voor dat soort leuke acties? Nou, ja, u noemt het leuke acties, maar er zitten natuurlijk ook alweer weer andere consequenties. Ah, ik denk ik denk dat het heel goed is dat dat niet gebeurt. Dat we wel met elkaar volgens de regels werken. We hebben bron nul gehad in Rotterdam. Allemaal mensen die op eigen initiatief dit soort dingen deden. En ja, dat lijkt me niet dat we wat moeten doen. De maatschappij is ook wel veranderd in die tijd. Maar het is wel, wat daar gebeurt, is gewoon niet toelaatbaar. Dat is volstrekt helder. Ja, maar de burgemeester doet geen moer, de politie doet geen moer. Misschien moet het leger ingrijpen. Je merkt gewoon dat mensen moeite hebben, hoe moeten we hierop reageren? We zijn een land wat heel tolerant is, ja precies. En die tolerantie die kan ook omslaan dat we alles gelaten accepteren. En ik vind dat wij als staat, als overheid, echt grenzen moeten stellen op dit punt. En dat sommige dingen gewoon echt niet kunnen. En daar moet op ingegrepen worden. En dat had in Den Haag, denk ik, sneller en beter gekund. Maar om te zeggen dat Van Aartsen dat allemaal wel goed vindt, dat geloof ik niet. Nee, maar meneer Knops, kijk, het gaat maar een beetje op over veiligheid. Zelfs de NOS heeft nu uitgezonden dat tijdens zo'n Gaza-demonstratie gewoon Heil Hitler wordt geroepen en de begroet wordt gebracht. Er staat een agent naar te kijken en die doet dus niks. Ja. En dat is dus dezelfde persoon die mij dus moet beschermen tegen dit soort fascisten. Ja. Nou, dan voel ik me niet echt veilig, hè? Nee, dus dan wil ik liever het leger. Ja, het leger is niet primair daarvoor geëquipeerd. We willen ook geen oorlog in de Nederlandse steden. Maar de politie zou ook wat actiever op dit punt kunnen optreden. Want als je het toelaat en vervolgens zegt het mag niet, maar je doet er niks aan. Meneer Knops, u bent een politicus. Dat is hartstikke mooi begrijpelijk dat u zich een beetje in omvloerse termen uitdrukt. Hoor. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar het blijft zo vaag. Wat gaan we dan doen? Als het wat steviger zou mogen of als het wat anders zou mogen. Wat houdt dat precies in? Betekent dat in Jan's voorbeeld bijvoorbeeld dat die agenten wel meteen een knuppel of de traangas pakt en zegt ik spuit die mafketel ondersteboven? Of wat wordt het? Nou, je moet de-escalerend optreden. Dat is een taak voor de politie. Het OM moet dat ook serieus oppakken. De minister van Justitie moet dat doen. En die moet dat allereerst serieus opnemen. Dat betekent voldoende capaciteit daarvoor vrijmaken. Meneer Knops. Als er zo'n demonstratie plaatsvindt, dat soort lieden lopen rond. Onmiddellijk eruit pikken, arresteren, vastzetten. Maar het probleem is een beetje dat u het term de-escalatie niet begrijpt. Want de-escalatie in Nederland is een ander woord voor lafheid. En gewoon dit soort mensen laten lopen. Ja, maar daar ben ik dus niet voor. Ik ben niet voor lafheid. En ik heb ook niet gezegd dat die mensen moeten blijven. Nee, precies, die moeten aangepakt worden. Alleen, mij lijkt dat de politie daar toch best voor geëquipeerd is. En Defensie heeft andere taken. En daar moeten we ons ook aan vasthouden. Kijk, als wij het leger moeten inzetten in de straten. Ik geloof dat Wilders er ook wel eens voor gepleit heeft. Dat klinkt heel stoer. Het is natuurlijk heel mooi om te roepen, ook zo in een programma als u. Maar dan moet je wel mensen voor hebben die daarvoor opgeleid zijn. Bedoelt u nou dat wij een beetje populistisch rotprogrammaatje zijn of zo? Nee, u vindt dat wel mooi als ik dat zou roepen. Dat is ook wel leuk. Ik denk dat ze dat bij het overmorgen op morgen ook wel eens te vinden, als u daar zou roepen. Maar goed, dat is redelijk universeel. Goed, dus u zegt de politie niet gewoon lekker ingrijpen, mensen oppikken die gemeen zijn. Nou, en dat is de betere volgende stap. Defensie weer lekker opbouwen tot een niveau dat we er iets mee kunnen. Nou, meneer Knops, ik begrijp wel dat het goed gaat met de CDA. Dat durf ik wel gewoon te zeggen. Ja, in ieder geval. Als jullie eens ophouden met een gesodemieter over die god, dan kan ik er nog op stemmen ook. Ja. Nee. Kijk, ieder mag zijn eigen dingen doen. Dat geldt ook voor de mensen die op onze partij stemmen. Oh. En die laatste opmerking past niet helemaal in hetgeen wat u daarvoor zei. Dus mij lijkt goed dat iedereen zelf die keuze kan maken. Ja. En er is geen één partij die voor 100% de opvatting heeft die je zelf ook hebt als kiezer. Dus u moet gewoon de partij zoeken die het beste bij je past. Ja, klopt wel. Maar als het allemaal gebaseerd is op een boek en een man met een baard op een wolk, dan vind ik het altijd een beetje, Ja, dat is uw vrije mening. Dat mag u vinden. Dus, dat vind ik wel vriendelijk ook. Dat is wel mooi in Nederland. Ja, heel veel. Ja. Meneer Knops, gaat u lekker slapen en succes met het besturen van het land. Oké, dank u wel. Tot ziens. Dag. Het Haags geluid. De liefdespanter snapt niks, maar dan ook helemaal niks van vrouwen. Dagboek van de liefdespanter. Op de vraag of er in zijn nieuwe talkshow meer vrouwen aan tafel komen, zegt Jeroen Pauw in een interview: als ze langzamerhand iets in onze samenleving gaan betekenen, wel. Maar feitelijk is dat niet zo. Nou, je snapt het wel. De reacties vallen voorspelbaar uiteen in twee kampen. De krijgsbrigade die moord en brand schreeuwt over zoveel onrecht, discriminatie en seksisme. Met hun beste argument had hij eens over homo's of negers moeten zeggen. Dan was hij al lang aan de hoogste boom opgeknoopt. En natuurlijk de verlichte neo-feministen die op de inhoud ingaan. Zoals Margriet van Linden, voormalig hoofdredacteur van Opzij. En best een tof vijf verder. Zij zegt... Vrouw heeft gewoon gelijk. En als die vrouwtjes nou eens gewoon hun best doen... en invloedrijke opiniemakers en beslissers worden... dan komen ze vanzelf al in talkshows. Nou, in beide meningen zit wel iets, hoewel ik neig naar de laatste. Maar wat mij vooral zo verbaast... is dat al die vrouwen zich zo voor het karretje laten spannen... door de PR-machine van Pauw... en de woonboot Casanova zo ruimhartig van aandacht en publiciteit voorzien. Waarom zegt er niemand... Wie ben jij dan helemaal, jij zonnebankbruine praatpop... dat je ons de maat denkt te kunnen nemen? Met je kuiltje in je kin... Kijk, dat is nou wat een man zou hebben gedaan. Dagboek van de liefdespanter. Ja, zo. Sterk. Ja, dank je. Hey, in onze oude rubriek, Jan, oude mensen op het oorlogspad... hebben we vanavond mevrouw Van Hal. Zij is die het zat is dat jongeren komen zwemmen... in de vijver op het Betaniëplein. En ze is niet alleen. Hè. Ja, laten we even gaan bellen. Al is het misschien een beetje later voor, maar goed. Hallo. Goedendag, spreek ik met mevrouw Van Hal? Ja. Dag, mevrouw Van Hal. U spreekt met Jan Roos van de Echte Jan van Radio 1. We bellen even naar aanleiding van het gesodemieter met dat zwemmen in de vijver. Nou zeg, luister eens. Ik lig net in mijn bed. Ik ben 88 jaar. Ik heb geen tanden in mijn mond. Oh, dan komt allemaal weer op de radio natuurlijk. Nou. Ja, nee. Ja. Met Jan Rexen spreek je ook echt. Nee, maar het maakt niet uit hoor dat u uw tanden niet in de mond heeft hoor. Want kijk, uiteindelijk gaat het gewoon om wat u zegt. Niet hoe u eruit ziet. Ja, en we horen dat het heel erg is met de vijver. Ik wil nu geen antwoord geven. Het is midden in de nacht, zeg. Midden in de nacht? Nou, bij mij wel, ja. Maar mevrouw, aan zich heb ik wel altijd gefantaseerd voor iemand zonder tanden is. Ja. Maar goed, bedankt. U wilt niks zeggen over die vijver? En ook niet morgens om 7:00. Ja, hallo, we bepalen zelf al wanneer we bellen. Nee, bellen niet meer. Oké, okay, dag. Ja, laten we dan even naar andere buren maar bellen. Dag meneer De Jong, u spreekt met Jan Heemzeg van het radioprogramma Echte Janne Radio 1. We bellen even naar aanleiding van de enorme toestand met de vijver op uw plein. Ik schrik dat. Hallo? Oh? Meneer De Jong? Wat zegt u? Moet er een kwartje in? Nee, ik luister. Oh maar... ja, nee, we hebben vernomen dat er op het plein, uw Betaniëplein, daar woont u toch, dat er een vijver is en dat daar allerlei randgroep jongeren komen zwemmen tegen de wet. Oh ja, ik ben verhuisd hoor. Oh, u woont helemaal niet meer aan dat plein? Oh, nee. Bent u verhuisd omdat er zoveel jongeren in het vijvertje zwommen, of niet? Nee. Andere nee. Enge dingen? Nee, ik heb ook niet gereageerd. Oh. Ik hoop dat mijn buurvrouw beneden... Die Van Hal? Ja. Die zonder tanden, die zeur. Zegt u? Die zeur zonder tanden. Ja, dat zeg je alleen maar omdat mevrouw Van Hal naar bed wilde en niet vandaag wilde praten. Dat kan toch ook gebeuren? Nou, ja, maar zie je nou, die mevrouw had toch geen tanden? Oh, ja. Maar uw buurvrouw Van Hal, die had daar heel veel problemen mee, hè? Ja. Maar wat gebeurde er dan in die vijver? Ja, het werd als zwembad gebruikt. Oh, maar het was niet zo dat ze elkaar daar lagen te gangbang of zo? Nee. Of drugs of dingen of zo. Nee, toch? Maar het beantwoordt niet aan zijn bestemming. Nee, precies. Maar vindt u dat mevrouw Van Hal daar wel erg agressief mee omgaat? Beetje kwaad is ze. Nou, het is een dame die zeker van wanten weet. Ja. Ja. Ja, de indruk kregen we al een beetje. Maar u zegt eigenlijk, dat hoor ik u een beetje tussen de regels doorzeggen, dus dat het allemaal wel meevalt. Het zijn gewoon een paar lieve jonge mensen die af en toe als het warm is even een pootje gaan baden. En u begrijpt niet zo goed waar ze zich druk over maakt. Ja, het leidt niet tot vooruitgang van het pleintje daar. Nee, maar wat voor soort jongeren zijn dat? Zijn dat hippies of is het ander spul? Gemengd. Gemengd? Ook dat nog, jongens en meisjes. Nou ja, ik bedoel gemengd van nette jongelui en minder nette. En hoe zien die minder nette eruit dan? Ja hoor eens, weet ik niet hoor. Nee, ja. Maar u vindt eigenlijk gewoon wel dat mevrouw Van Hal best een punt heeft... dat daar best eens een buitengewoon opsporingsambtenaar op gezet mag worden... die de boel een beetje in de gaten houdt. Opsporingsambtenaar? Dat lijkt me wel ver gaan, ja. Oh. Is het nu zo, als u heel hard stampt, dat mevrouw Van Hal zich de pletten schrikt daar beneden u? Nee, want ik woon daar niet meer, zeg. Oh, dat was jammer. Dat zegt meneer de Jonker. Ja, nee, maar dat was zo leuk geweest. Jullie gingen stampen. Ja. Dat oude zagarijn zonder tanden net in de nest begint weer in de buurman te stampen. Houden op, mevrouw van Half te zeiken. Ja, meneer de Jong, hartstikke bedankt voor uw reactie. We stappen er nog steeds niet veel van, maar we komen toch een stukje verder. Dank u, vrienden. Het is wel zo dat er veel klachten zijn, hoor, over het hele pleintje. Oké, nou, dan gaan we nog even kijken of... Er staan borden bij van verboden voor dit en verboden voor dat. Ja. En niemand die zich daaraan houdt. Nee, de politie moet eens een keer optreden daar. Mevrouw van Hal wel bij. Ja, nee, mevrouw van Hal kan er ook allemaal niks goed, doen. Goed, nou, dank u wel, meneer de Jong. Uw standpunt is duidelijk. Goeienacht. Dag. Dag. Nou, laten we er nog eentje doen en dan heb ik het wel gehad met het kutpleintje. Met Lok Bouwer. Ah, meneer of mevrouw Bouwer, dat kon ik niet helemaal verstaan. Nee, met Lokbouwer, ja. Met Latbouwer? Ja. Dat is toch ook weer wat anders dan... Dit is niet zomaar een bouwer, maar een latbouwer. Ja. Nou ja, met ter zake, meneer Bouwer... En met wie spreek ik? Ja, dat ging ik net zeggen. Met Jan Heemscher en Jan Roos van het radioprogramma Echte Jan en Radio 1. We bellen even in verband met de mega-rel voor... Je moet NPO Radio 1 zeggen. Oh, sorry. NPO Radio 1. En we bellen even over de toestand met het vijvertje op het Betanieplein. Weet u daarvan? Ja, wat is daarmee? Nou, daar wordt in gezwommen door opgeschoten jongeren. Ja, en wat wilt u van mij weten? Nou, dan? Of u daar ook zo kwaad om bent, net als die chagrijn van de Van Hal. Nou, ik heb er verder geen moeite mee, nee. Nee, van u mag ze mogen ze best zwemmen, hè? Ja, wat we graag weten willen, wat voor jongeren zijn dat nou? Want we krijgen niet de vinger er helemaal achter, moeten we zeggen. Ja, meneer Bouwer, maar laten we dit gesprek wat eindigen. Ik vind dit, ik stop hiermee. Waar stopt u mee? Tot niet meer dag? Met het gesprek. Hè? Wow. Maar dat is net zo aangenaam. Ja, nee, oké. Okay. Nou, ik zit even bij wat anders aan doen, dus daar ga ik mee door. Oh, okay. Ja, kruipt u maar lekker naast mevrouw van Hal. Dag. Okay, Echte Janne. Heel, ja, ik vind alles met bejaarden leuk. Ja, wat een chagrijnig tuig, hè? Super, super tof zijn ze. Nee, joh, mevrouw van Hal was een skate. Die is gewoon, als je die gewoon 's ochtends belt, is het prima, weet nee, je dat mocht toch ook niet van dat oude wijf? Oh, nee. Ik heb mijn tanden niet in. Nou, maar dat is toch schattig. Jan, inmiddels is het weer stapelkrankzinnig geworden. En dat is dus allemaal de schuld van de regendansen van het oosten. De meest neerslachtige weerman van Nederland. En hebben het dus niet over zijn humeur. We gaan even snel naar Gerrit Vossers. Gerritje! Ja, ook goeienacht, joh. Hey, Jezus, Gerrit, is het bijna uit met die regen nou, of niet? Ja, het wordt wel minder. Ja, nog minder. Ik ben gisteren zo wat verzopen, man. Ik zat op een boot en er was meer water van boven dan van onder. Nee, maar echt hagelstenen als duiven, eieren, kouwe. Het moet afgelopen zijn, Gerrit, ik ben net zat. Weet je wat mij opvalt, overigens? Maar gewoon eventjes dat ik dat even er tussendoor... Mensen hebben het altijd over, als het gaat hagelen, zeggen ze zo groot als duiven. Ja, leuk is dat. Ik heb nog een duivenei gezien. Weet jij hoe groot een duivenei is? Nou, ik denk ongeveer zo groot als die paaseieren die ik gisteren op mijn kamers kreeg. Dat is echt niet leuk meer. Paaseieren? Nou, paaseitjes, kleintjes. Weet je wel? Die van chocola heb je het over. Hoe groot is een duivenei, Gerritje? Ja. De helft van een kippenei, denk ik. Je zit allemaal te gokken een beetje. Kwouter, jij komt toch ook uit Boerenland? Hoe groot is een duivenei? Helft van de kippenei. Dat lult ook allemaal met elkaar. Vreselijk. Dat zijn al die boeren klootzakken, die lullen elkaar maar na. Ja, dan praat ze dat ze stom. Ja. Dus gewoon één mogol is daar in de Achterhoek. Die lullen ze allemaal na. Die lullen ze allemaal na. Ja, dat is eenheid hier in de Achterhoek. Ja, precies. Ja. Hey Gerrit, luister even. Wij vinden jou een aardige man, maar we geven je toch wel schuld van de tyfus weer. Maar houd dat nou nog op, want dit is gewoon herfst, hè? Dit is een herfst. Het is ook geen incident meer, hè? Het is ook gewoon langzamerhand. Het kan nog een keer zeggen, als ik een keer kloten wil. Ja, als ik een keer kan een keer, kan, of twee daagjes. Of gewoon eens een maar dit is verdomme klimaatverandering. Dit is, In één maand? Nee, dat geloof ik niet, maar het wordt langzamerhand. Zeg je toch van wel? Wat? Klimaatverandering? Ja. Dan zeg je, dat geloof ik niet. Hoezo? Nee, ik zeg, in één maand kan dat niet. Oh. Nee. Ja, Gerrit, het is kut weer. Hoe komt dat en wanneer houdt het op? Ja, het houdt binnenkort op. Tenminste, we hebben de... Voor de nieuwe geologische ijstijd, denk ik? Of wanneer? Nee. Nee, we krijgen nog wel. Het is natuurlijk een beetje van de frisse kant geweest. Nou, ja, een beetje nat ook. Een beetje van de natte kant. Het was koud, maar de regen die wordt, denk vanaf woensdag wel wat warmer. Warme regen, nou, dat is toch lekker. Maar... Dat is toch leuk nieuws? Ja, kabouter. We moeten het wel doen met microscopisch kleine optimistische berichtjes. Warme regen. Iets te warmer regen. Hoe warm ongeveer? Nou, 37, 38 graden bijna, of wat? Bijna gezellig warm. Graadje of 20 gaan we wel naartoe. Geil. 21. Nou, dan kan ik me lekker in mijn blote hol wat er nat regelen, Gerritje. Ja, ja. Doe dat helemaal niet. De wind die gaat wat om naar meer noordoostelijke richtingen. Oh. Oh, dat is wel handig. En dan wordt het toch wel ietsjes rustiger al. Maar wordt het nog zomer, Gerrit? Of na zomer voor mij? Nou, na zomer zal het worden, want 1 september, dat begint voor ons meteorologen de herfst al. Dus we hebben weinig tijd meer voor een echte zomer. Want de laatste week is begonnen van augustus. Hè. Was jullie eigenlijk ook kut? Nee. Nee, jullie was heerlijk. Toen was ik 3 weken op vakantie. Maar die was ook wel nat. Jullie was ook wel nat, maar toen was het warmer erbij. Dus, en nu is het gewoon dezelfde regen, is het wat kouder en op begint gezeik. Nou ja, hallo. Het is normaal. Hagel, vind je het normaal? Het is augustus. 16 graden op het heetste van de dag. Hele je zit een blauwbekker met een trui achter in die boot. En dan begint het gezeur, zegt hij. Godverdomme, op met mijn muts op mijn hoofd in mijn zomervakantie. Je sjaal uit de kom had ik gisteren om. Had je een sjaal? Ik had een sjaal om. Ook een homo. Ja, nou ja, ik zal het filmpje laten zien dadelijk. Nou, liever niet. Nou, jezus, Mina. Gerrit, ja. Heb je nog iets leuks gedaan van de week? Nou, ik ben het afgelopen weekend druk geweest bij Hunterpop. Hunterpop? Huntenpop. Wat zijn hunten? Huntenpop. Ja, hunten, dat was dat is hoe noem je dat? Een streek nabij Ulft in de buurt. En daar is ooit de pop, daar hebben een paar jongens de kop bij elkaar gestoken. En zijn ze, wat was dat toen? En met Herman Brood en zo zijn ze begonnen. Maar ben je heel moe, omdat je heel brak bent? Ja, we hebben door 30 centimeter modder gelopen en vandaag... Je wordt gedronken ook af en toe. Ja, we hebben de zondag gebruikt om de boel op te ruimen en dan, Wie was er op Huntenpop? Ik bedoel, qua entertainment? Ik zal niet weten. Nou, dat klinkt aantrekkelijk. Jij hebt ook wel een PR-man voor je Huntenpop. Heb je nog van die... Ik weet wel Guus Meeuwis, die was er wel. Meen je niet? Ja. Dus dan heb je in het oosten van het land heb je een leuk festival. En dan ga je die slappe kut uit het Noord-Brabant halen. Ik snap dat dus niet, hoor. Dan kun je makkelijk meer zingen, hè. La, la, la, la. Je weet wel hoe dat gaat met je liedjes. Heb je nog gevingerd, Gerrit? Nee. Er staat allemaal modder aan. Daar wordt niks. Daar gaat niemand op zitten. Nee, je hebt mensen bij die dat lekker vinden. Een beetje schuren. Dat is ook heel goed voor je huid, zeggen ze. Ja, een beetje zand schuurt de doos, zeggen ze dan. Ja. Oh ja? Ja. Hey, Gerrit, heb je nog een mooie spreuk en een weersvoorspelling voor ons? Nou, de weersvoorspelling zal ik dan eerst maar eventjes doen. Ja. De komende week, we hebben in eerste instantie nog buien. Vandaag zal het over het algemeen meer vallen, maar vanavond en ook morgen valt er wel wat regen van. Lekker veel wind, zeker ook erbij? Nou, nee. Dat is alleen, jij hebt toch geen zeilboot, of wel? Maar, heeft hij wel. Dat zit altijd toch wel. Kun je in het zinken brengen, dat is schijt weer altijd. En nog een paar schnitzels, dat doe je vanzelf wel, hè? Hou jij even van schnitzels, Gerritje? Schnitzels? Ja. Ja. Ja, ja. De Oompa Loompa, dat is de vrouw van Kutkebouten. Die had schnitzels voor ons gebakken. Zo, maar dat is lekker. Ja, de meisje komt uit Oostenrijk, joh. Dus die kwam met een zootje van die lap aanzetten. Het schijntje van haar oma moet je er 6 per maaltijd eten. Nou, ik ben halverwege gekomen en Jan op een derde. Maar die oma, die staat er bekend dat ze zeg maar dingen heel duidelijk kan vertellen. Want die komt namelijk van een bepaalde familie uit zeg maar Oostenrijk. Oostenrijk, ja. En die kon dan heel duidelijk maken dat je wel iets moest opeten. Ja, dan weet je het wel. Ja, dan weet je het wel. Dat moet best gebeuren. Ja, maar waar waren we ook weer spreuk? We waren even wel... Voorspelling. Ja, beter. Oh, voorspelling. En de tweede helft van de week dus gaan we richting... dan krijgen we 20 warme regen. Graden. 20, 21 graden, Jantje. Ja. Zo, de in de regen, hè? Ja, in de lauwe regen. Regen. Het zal misschien woensdag donderdag meer vallen, maar eind van de week neemt toch de kans op regen toch weer behoorlijk toe. Ja, precies. En s'nachts... ik vind het op dit moment ook al lekker fris. Lekker fris. Hey, doe eens even normaal. Je hebt toch ook gewoon net als ik de verwarming wil aanstaan? Ik het niet. Nee? De verwarming aanstaan? Nee. En een sjaal om? Ja, de sjaal is buiten. Godverdomme, je bent er zo'n halve zeekoe. Dan word je al meteen zo'n mietje als je nu al... Je bent zelf een halve zeekoe. Hoe kun jij nou koud hebben met het walrusse lijf van je? Ah, het is heel klein van je dit. Ja, nou ik vraag weet gewoon me af. Zeker dat jij al vanaf mij in je poststaat zit te roeren. Thermostaat probeer ik te zeggen. En, was dat echt een foutje? Ja, dat is echt een foutje. Maar dit is Freud, jongen. Dat is Freudiaans, in je prostaat staat natuurlijk. Zit jij jezelf te melken in je reet? Nee, ik durf toch wel naar eer en geweten te zeggen dat mijn reet exit only is. Ja. Daar kunnen we heel kort over zijn. Maar volgens mij laat je je dan wel in je prostaat roeren. Nee, dat is toch niet een normale fout voor iemand die dan op een gegeven moment zegt... Maar... Oh, ik wil thermostaat zeggen, maar wat zeg ik? Ah, lekker in je prostaat roeren. Dat zeg je alleen maar... Nee, dat zie je mij nog maar. Nou, zeker wel. Ik heb niet voor niks een oorthermometer, hè. Ik heb een anusvrees van in de Tokio, man. Anusvrees? Ja, ik moet er echt niks in hebben. Oh, nou, dat dacht ik. Sorry. Gerrit? Ja? Hebben we nog een spreuk? Ja, we hebben nog een spreuk. Laat ik maar innemen dat een beetje misschien richting de winter wel wat... Richting de winter? Aandacht kan geven. Was augustus heet, lang en wit het winterkleed. Nou, was augustus... Dus we krijgen een kutwinter. Ja. Ja. Met koude regen. Veel koude regen. Denk ik. Nee, maar weet je wat het is? Kijk, je wordt er zo moedeloos van. Weet je, zo'n pleurenzomer, prima. Maar dan wil je wel een echte winter. Maar we krijgen dus vanaf 1 augustus tot, pak een beetje tante greet, 1 juni hebben we dus herfst. Ja, maar het is zomaar mogelijk. Maar mooi kut. Ja. Ik heb ook die neiging om te ontslaan, maar dat kunnen we helemaal niet, hè, want het is gratis. Nee, dat wordt lastig. Ja. Lieve Gerrit, doe de groeten aan je vriendin. En ook aan je vrouw als je die tegenkomt. Sorry. Ja, en tot de volgende maand. Hè? Volgende maand? Oh ja, natuurlijk. Ja. Maar de meteorologische herfst. Tot in de meteorologische herfst, ja. Gerrit. Is goed. Dag Gerrit. Dag. Ja, goed gaan. Goed rond. Oh, de naneuk. Nou Jan, het zit er weer op, hè? Op NPO Radio 1. Ja, en mag ik alle luisteraars van NPO Radio 1 even onze verontschuldiging aanbieden voor de laatste barrage van ontschuttingwoorden? Dat zat ineens in het weerbericht, ik weet niet hoe het komt. Nou, we hebben even zitten, hoe heet dat, streepjes zetten. En we hebben geloof ik 29 keer kut gezegd binnen 5 minuten. Niet de bedoeling te zijn, het spijt ons echt, maar het weer werd ons even te veel. Ja. We kunnen veel op NPO Nederland, NPO Radio 1... Nee, ja. We hebben ons kwotum voor 2017 doorheen gejankt. Nu. Sorry dat we zo vaak kut zeiden. Ja, dat is helemaal niet dat nodig. Dat zullen we niet meer doen. Het is ook, nee, en dat jij over anusvrees begint, dat vind ik helemaal... Ja, dat was wel nodig. Jij begint het over je prostaatroeren te hebben. Wat moet ik doen dan? Smeerlap. Nee, echt zo. Maar op NPO Radio 1, daar moet minder het woord kut vallen. Ja. Nee, want je jaagt de luisteraars weg. Die zitten helemaal niet te wachten op iedere keer dat woord kut zo voor hun oren. Voor hun door in de oren. Het is gewoon grof, het is nergens goed voor. Nee, maar je kan toch ook wel eens een keer niet kut zeggen. Of gewoon vrouwelijk geslachtsdeel, dat is nou vagina of vagijn, zoals Matthijs van Nieuwkerk al zegt. Hij gaat vooral wat hij zegt, vind ik vies. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren, echt. Die hadden op NPO Radio 1. En wij gaan slapen tot volgende week. Ja, dag. Tot volgende week allemaal. Doei. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Luister, dus ik lig net in mijn bed. Ik heb geen tanden in mijn mond. Oh, dan komt het allemaal weer op de radio natuurlijk. Nou. Heb ik wel altijd gefantaseerd voor iemand zonder tanden in zijn mond. Maar goed, bedankt. U wilt niks zeggen over die vijver? En ook niet morgens om 7 uur. Ja, hallo, we bepalen zelf al wanneer we bellen.